بسم الله الرحمن الرحيم. أعطى الله الكلمات لهم حتى لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. سورة توبة کی بیان دا قتال فی سبیل اللہ سلور حصے و هاغه خلق ذکر کو چا سره جنگ کولی شي. اول قسم مشرکین و داغی اقسام بیان کل. دویم قسم منافقین و دویم قسم اهل کتاب و داغی گندہ عملون بیان کل چاہا لائق دلیلی چیدی سرہ دی جنگو چی. درہم قسم منافقین دی دی سرہ جہاد دل لسان نے تغلیظ القول وغلظ علیہم یعنی نرمی ور سرہ نکول او سختی ور سره کول. دا غي لویا ګندګي دا وا چې غي دنیا له ترجیح ور کوله په آخرت باندې راحت دنیا هغه مقدم ګڼو پر راحت د آخرت باندې او تکلیف مصیبت د دنیا دا وا تغړ کاری دو ته تکلیف او د مصیبت د اخرت نه دا غینه وا تغړ کاری دو دا وی ګندا عملونه ذکر کول چې چرته مسلمان کیدار نه شي او چې کوم خلکو کې داوی دا غي او د دې اتفاق نشرات له مسلمانانو د سره وحدت نه جوړیږي اتفاق نه جوړیږي. لکه چې کله د یو دو جماعتونو اصول کې اختلاف اله حامل جداوی دا هغه دواړو اتفاق نشی راتلی. اتفاق نشی راتلی دا منافقانو گندا عملونه ذکر کول. غزوه تبوک کی غزوه تبوک کی منافقان معمولی و بہانو باندے با آغی فاتح کی ذل زان لے بہانے قتل نبی علیہ السلام لبرات دل نبی علیہ السلام بول اجازت ورکو زن بحانو تذکرہ رسط راضی. قرآن کریم نبی علیہ السلام تاوئی لنگ بھائی پر خودلے میں پتا بھائی تعالیٰ کی دلے ہو کہ مخلص سوکتے او غیر مخلص سوکتے رشتین سوکتے او در اغجن سوکتے. عفا اللہ عنک لما عزنت لهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي چې الله معاف کړي نماز تلهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې غلطي کړې وا چې الله او ته تمام اپ کړې. یو مطلب دا دی اف الله وان کظلم ازن تلهم فتا دی الزام نشتا لم يلزم كذنب لم يلزم كذنبا فتا الزام نشتا. دویم ادادا صدا جمله دا اکرام دا اعزك الله و اکرمك الله اللہ ادھا لعزت در کی او اللہ دی عزت من کا اعزك الله و اکرمك الله یا عافاك الله الله دی روغ لرا عافاك الله بمعنى شیوخ کرام ذکر کئ سدیت حاجت نشتا دی دا ابتدائیه دا کلام دا نبی علیہ السلام ته ډایرک ویلو لیما انزن تلهم و دیو نبی علیہ الصلات والسلام ناراض شوو د سر نه ورته ابتدائیه د کلام کې خوذلا الله دی وبخا دا دی ولي کول یعنی لګبري پری خوذلې و تا ته پته لګېدلې و دا ابتدائیه د کلامي دا عام طور ویل کیږي دا مطلب نه وي چې ګني هغه غلطی کړې وي او ګناه کړې وي. رسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی وا فرمایل چې پیندا شیخ صاحب رحمه الله تعالی وا توجی کا ولا مان کا ولا او مان حضرت سے وا سما کی وی کیو اجازت دتا انانو ما پی وی کیو اجازت دتا انانو اللہ معافی معاف خدای واخله دا اجازت ته ور لک صبر کړو نو ډیر خوندې کړو تا ته معلوم شیو لماز انتلم ولې اجازه تر کو تا دی لرم تر دې پوری چکار شي تا تا وکسان څو د پوچې غیر اشتیا ویلو حتا تر دې پوری تبین لک الذین چکار شوی تا تا وکسان څو اشتیا ویلو او معلوم کړو تا درو جن لا يصادنك الذين اجازت نو غوارستان د سخت پټین کې دا چې ګمندنو یو خاص واقعات خاص لا عموم لا دا د خاص مواقع او خبره ده او بل عام قانون وی عام قانون سورۃ النور کې ذکر دی سورۃ النور کې ذکر دی عام قانون دا عام زندگی دا دے چتابیدار شاگرد دو استاد نہ بغیر آغا غیر حاضری نہ کی آغا دی اجازت نہ بغیر دا مجلس نہ غیر حاضر کی گی نا دا مجلس نہ چکمدنو غیر حاضر کی گی نا دا چکمدنو عام زندگی قانون دے البتہ خاص مقوی خاص موقع کله سخت تکلیف وی په هغه ټیم کې اجازت غوښتل د منافق کار دی دا دې ځای کې چې کوم ذکر دی نو دا خاص موقع خبره ده. او سورۃ النور کې وایي چې اجازت غواړي نو ایمانداری دلته وایي چې څوک چې کوم دنو چې مؤمن وي نو هغه اجازت نه غواړي هغه چې کوم دنو اجازت نه غواړي. او سورۃ النور آیت نمبر 62 بشپیتم ان الذین یستاذنونک یقینا کسان چې اجازه غواړستان دا دیا کسان چې ایمان لري په الله او په پیغمبر دا غوانې دی ایماندار دی او دلته وایي چې مؤمن اجازه نه غواړي هغه قانون دی عام زندګی او دا د خاص اوقات او خبره ده اوس لکه سخت ټیم دی او د ضرورت ټیم دی او یو سړی راغی طالبستان اجازت غواړي پوه شو چې د درغل دی بے غدار دے اجازت نغوارستان آوے کسان چنمان لری پا اللہ و پر حضر استانائے من ایو جاہی دو دے خبر ناچی دے دیجے کمنو جہادو کی مالونو او پو بدنونو باندے او اللہ دے پویا پو اخلاص کو ان کو پر ازگارانو باندے اللہ تعالیٰ بولا ثواب ورکی یقیناً اجازت غوارستان آغا کسان چیمان نلری پا اللہ و پر حضر استانائے ورطابت قلوبهم او شک کئی زرون اددائی حدی زرونو کے شک تے روک دے بکی ورطابت قلوبهم یعنی دی داوی چی دا اسلام پا حق ندے او دا پیغمبر پا حق ندے نو بدی بانی قربانی تساجت تے ورطابت قلوبهم یعنی بیا سنا چې مړ شم دا الله په دین دا الله دین د دمر اهم ښکاری نه نو خلق او په هم سیزبانه قرباني ورکړي او د صدا الله تعالی دین سره ښکاری اهم ښکاری ورته وقلوهم فهم فی ریبهم یترددون مذی په شک خپل کې یترددون تردد فی حیرانی حیران دی په دې خبره کې چې یا ربی منو او که مخالفت کو ویمانو که مخالفتو کو فده که تردد کئی ولا وراد القروجا ده گنده عمل ذکر کئی او دا ولا وراد القروجا ده چه کمدنو حس برالد او نبی علیہ السلام تاویز منگ ده وطو اراده ده وطو بالکل اراده و خجیب سوزر را ده قرآن وی ده سوزر نشتا دې چې دا بهانه کوي دا حقیقت نه دی اصل کې د دوه وتلو اراده نه و دا وتلو اراده نه و یو طالب العلم او دا غو درس ته اراده وی زبر رمضان کې درس لازم هغه د مخ کې نه کوم دنو ول ځان برابر کی بستر او تړي او ځان له کوم دنو جامع مامي برابر کی کله یو ملګری ته وای او یا رسول درس لما سره و درس لځي دعوت او ملګری لسی ورکی بستر هم تیار کړی دا بیگ هم تیار کړی دا ځان له قران مجید هم برابر کړی دا کافی هم کړی دا برابر کړی دا هر څه برابر کړی وی پاین مقاصد از عذر را دی چې درس نشو شو پاتې شو اوس دا ته ویل شي چې دا واقع دراتلو اراده وا ولکه عذر یقینی را دی او بلی او سڑه ده او آغا چه کمدنو نی بیستره تڑلی ده نی بیگ تڑلی ده نی قرآن مجید برابر کرده ایسیم نی کری او چه از تا سره ملوشی بیر جیز ما سکاله قرآن مجید ده زیر اراده و خجیب سزاسه مشاکل لاللو نتو ده تسوائی داده چه کمدنو دو نمبر ده کنه دو ده کنه دو نمبر ده ده اصل که عذر و نا ده ده درست نو اراده نو دیوانه دا تبلیغیان درونه پوئیگی زگرده دی اراده سرکار دیگی که نا اراده سرکار دیگی جو کلا یو سڑی تووی یو سڑی نمولی کی شیر سلور میاشتی لبز زمان دیگه جو کم لکا همی صحیح همی دی صحیحی لکا پا کوای پسی پوری آغا جو کم دنو ورتووی بی وخوالا مقارر کن وخوالا سکا مقارر کن چکل دا اجتماع دارا زیوی چویر اجتماع لبزو سوک وزی سوک و نزی نوچی نو مولی کی وطوی سو روپای داخلو کر یا وطوی پنج سو روپای سو کر داخلو کر دا غا اسباب برابر اول دی فقط اراده چی اسباب تا نوی برابر کری دا دی مطلب داری جستا اراده نشتا حضرت تانوی رحمه اللہ و تعالی دا دی آیات دلان دی نکلی دی چی تعطل على عدم الخروج تعطل على عدم الخروج توش في مال ولا زمان غيرو كان في كمتوز الجهاد لا تشتشي من فلسطين لا رأينا أجي ويقعوا شيء أسوأي كأكرا زيد الزلو فكار لتسا أسباب السوية أسوأي لهم هم وعشارك فرم خدا لا يعمل من قال لك دا غاو فرم خدا أسوأي دا تعطل چلي دا علامة شارك ده چې د دې د لوی اراده نشته ولا وراد الخروج او کدی اراده کړو د وتلو مخامخ کړو به دې لره تیارې ولیکن کره الله بیا سام ول د دې وجنا چې کم دنو د نیک کار اراده کړي داغه د پر مخکې اسباب برابر او توفیق به الله درکړي اګه سپارس کا د یو سړی د تعجد د پاسې د اراده ده چې د به تعجد لسته کیږم پاسم نو په کار دا ده چې ظاهری اسباب دې برابر کړي ظاهری اسباب د رزق نزان ډیر نستړې کوي د سره د تعجد غمی د وزن درز ډیر نستړې کوي دې د غرمې لو خوبو کی اگر کني مګین کوي خدای دې خوبو کی داوی لپاره ما سوتن دې په وخت و دي شي دې فیسبوک نو ګوري ګناه دې نه کوي دغه ګناه د وجنه سړې د تعجد نه محروم کیږي د سره د تعجد غم نه دا بده نه کوي ما سوتن دې په وخت و دي شي موبایل غړای دا دې ځان ته سکی په ټیم کې بلګری ته دې وموي چې کته پاسې دې بیا ما تکو پاسوا تو ګوره چې دې پاسې کې نه پاسې کچر ته یو عالم وو ته وظیفه ویل چې پلان کې وظیفه کاوه او مسنون اعمال سره سره ودشه تو ګوره چې دې خدای پاسې کې نه پاسې خو چې دې درځ ځان سم ستړي کی درځ بالکل خوب نه کی ما وسن نه وخت وو دشي تر یوې بجې پورې دې فیسبوک ګوري ستاجوت بده ستیم کې خو ته دوه څه نشته اراده یې نشته ظاهری اسباب دا چې څه یو کار کوي ته چې کمندونو پرس کوي چې ما چې کمندونو په پلان کې موضوع لګلیکل وکړي سو پر لیکل وکړي اته ډیر ارمان مې چې لګلیکل مې سکړي وکړي ته د هغه مطابق موضوع مطابق کتابونه ځان سره سکه راواخل کېدا قلم راواله کاغذ راواله ټیم ټیبل جوړ کا ځان ته مقرر کا چې د ماسپخین نواله تر پلان کې ته پورې به زبه دې کې کار کوم یا د ماخام نواله تر ماسپخین پورې به زده کې سکو کار کوم تو ګوره چې تعالی الله توفیق درکې کنه درکې تانه کتاب کتل دې نه دې کاغذ کې خې دې نه دې په قلم کې سی یا چولې دا نه دې غیله ټیم مقرر کړل او ډېر ارمان مې چې زما بدې لیکل سکړه او کنو به کې بالکل به ونه کې ظاهری اسباب چې دا چې کمندونو ضروري دي پیالام د ترجمه خبره شیخ ابراهیم الله تعالی ما خبره کولې ما ورته زو یو کوم تاسو براته دوا کوي ما ته وی ما به خدای ته نه بدنامای وې سب سکه نو زما دوا به عمل کوي اثر به کوي کته ټک نه کنه زما دوا اثر نه کوي دا چې کمندونو قانون دی لکه څنګه سره ظاهری اسباب نه استعمالي صحیح مطابق صحیح اسباب هغه نه استعمالي او بل له دواګانو لري شي دا څه خبره ده ته بل له دواګانو لري شي تم د کونډیزیو سو خوبو یا کر اسباب استعمال کا صحیح طریقې سره صحیح اسباب استعمال کا دواګانې اثر کوي دا نه چې دواګانې اثر نه کوي ظاهری اسباب به استعمال هي ولا وراد الخروج او کده اراده کړو د واتلو مخامخ کړو به دل تیارې ولیکن کره الله بیا هم وبدو غن الله تعالی پر تکیدل لدی یعنی جهاد تدل الله رضی خوخ نو وجه ذکر گئی فثبتهم نکین ول الله تعالی دی لرا یعنی مور په لګی دو فثبتهم نو مور په لګو الله کین ول دی لرا او ویل شو وقیل ویل شو دا تکوینی امر دی او کو دو مال قائدین کینی سرد ناستو یعنی دی پاسی دل لاللہ نو خوخ و دبان دی اللہ دا جہاد عمل او دارنگ دا دین کار پیرزو نو لو خرجو فیکم دا ولی حکمت دا تخلق ولی اللہ رستو پاتکل دا بواتو کی خیر نو لو خرجو فیکم کدی و تلوی تاو سرم مازا پتاسو کی تلوی مازا دو کم اللہ خبالا نو نبوی زیاد کرده تاسو لرا الا خبالا مگر فساد او پوٹ پوٹ او فتنا مطلب ده وڑه را وڑه که ده چه غلخور ده استاسو بی خپلو پا میند کسی کڑیو اختلاف پی پیدا کرده تا مجاہدین بی چه کمدنو منز که تغا کڑیو ولو زو خلالکم یوی چه لغوی معنی هم که نمانه ده خامخا اخیبیوی خامخا اخیبیوی ستاسو مینس کی فساد دا لغوی مانا دویما دا محاوری مانا دا ایزام دا محاوری پا طور پا عربی کی اسان از غلاولو تولی کی اسون از غلاول دلتا تینا مراد د چغلای خبری اوڑل راوڑلی پا تی زبان لی دار چغلای کولو دا پارا لکه دومره تیزه دا خبره دی رسی بلتا چې لکه است کوي خبره او رسی دا یو خبری وی خپل ماحول کې تو طلباوی دا دی یو خپل ماحول لی سټوډنټانی د سکول دا غی یو خپل سره ماحول لی کور کې خپل ماحولی و دی که خلق دا یو بل نکله گیلو کی دی که نفرت نوی و لکه خبر دای چه که دا گرنه و دا شریک جوان نه خبرې پکې زی او راځي لکه اس یو سړی کې نه مړ غوړې یار هغه ما دومره خمل کړی دی یار ما سره دا څه په دا اس چې کمندونو یو ګیلی په تور د خبره وکړه خدای چې کمندونو یو په سادي سره اگر اوالی او بل ته ورسې غوستا بارا کې داسې خبرې کول مړ نور هم ډېر کول خدای ته اگر روانه پېښ کړه ته پېښ کړه روانه پېښ کړه نو ستاو دا هغه په منځ کې حالان کې لوی محبت او کی سنو او ګیلوم چې کیږي نو د مینی د وجنه کیږي څنګه نفرت د وجنه ګیلا نه کیږي خدای نه جوړ کبل شانته بده دا خبره ووړي په تی زبان نه روانه کی الته روانه پیش کی د بل نه الته روانه پیش کی په دوه ملګری او بل سره سکی او ځانګي دې ته ایذا وې ولا اوذو خلالکم او خامخ از غلول بیوه آسان د شغل استال تر میاندا یبغونکم الفتنه لټی په تاسو کې فتنه او اختلاف او دا مواره چې تللی دي که نه وګوره جاسوسانې اوس هم په تاسو کې شته بې خطرې کېږم احتیاط کوه خبرو کې څه کوه احتیاط وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې دي جاسوسان ددی جاسوسان شته او الله دې پوهه په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنة من قبل ددې په خوانې بدرنګي ذکر کوي یره دا شرارت تدې سو ستانه نه ده په خوایم دا سکړي یقینا لا ټایرې څه کم نه نو فتنه او فساد لا ټاولې او دی اختلاف او فتنه من قبل مخې فقلبوا لك الامور او جوړ کړو چې کم نه نو او خود کې انداز چل کړو او جوړ کړو تا د سازشونه نبی عليه السلام ته سازشونه چې کم نه نو جوړ کړو تر دې پورې چراله چې کم نه نو کار شو راغ قزار امر الله او کاره شو فیصله ده الله او اوبت ګون کې پهې نومن یو پولو ځللی منافقانو کې خسم قسم خلکو بهانې به کولی په فسرین ذکر کوي او چې یو منافقو جد ابن قیس دا ډېر مالدارو د بنو سلمه او قبیلو دیر مالدارو د چې د چندې نبی علیہ السلام اعلانو کو دیوی چنده چه کمدن انکارو کو دویمی د جهاد دلون اوزر نبی علیہ السلام تووی ویزده چه کمدنو اشک مزاجن قدرتی زمان کلی مخونه پخی اپا ما لگ دغر ازی بس اسی اشکی مزاج میده او علتا که چه کمدنو دا رومیان چې کوم نساسو جنگ د انګریزانو سره دی لیشین سرګی دی چې خولي خولي زبال ته تلم په یو جنای ومن شوه ما تاسو بیا راځي زبال ته گرفتار زما د جهاد باسه څه فائدې چې زه په جناګانو کې مبتلا شم په بدرنګو کې څه شم مبتلا شم د دې جهاد نه مال نه تل خدي رینه کینه مال نه تل خدي بدایته کمونو ځان لا اوسر کو نبی عليه السلام ته مخ واړو څه دومره بي حياي نه لرسه دا ته تخپل زوی وي که زوی او مخلص عبد الله ویتا د نبی عليه السلام پیشکش ولې ټکراو او بلا مالدار کته چې کندنو تعاون کوي د سالم تبوک لخر لتر خرچا ورکول شي ته تعاون لري نه کوي دوه ورته ویل چې ته او قتل په دومره سخته ګرمینه دی گرمای کې سړې څنګه لړ شي سړې لیونه کیږي اغه مخ کې راځي لا تنفرو فی الحر دی کې سړې لیونه کیږي دی زی او تو قتل وی حقیقت دار چې تغټ منافقه منافقه ته لار ته وی ته چپل راوغستله او دی زی له به د مخ وو یوزا اورته زما دې په خدای قسم چې په صاحب خدای یا تون را لی ستا باره کې بیا تون را زی دا یا تون را ل شایا تون را ل دی ور زوی ور په سلاړ پتا تمانوي چې خدای بری شرمای او تر قیامت پورې بستا دا نو مغستل کیږي او یا تون بر ازی دوه توي چې توخ په ما باندې د محمد د زیاته سختی کوي زوی توي ته زما سم زوی په تو ما باندې دا غنه زیاته سختی کوي اگر ا باندې دومره نه کوي او سر آمان سختی کہے وانا سندی رحمه اللہ تعالی لکھ لی شدہ عذر کول دی دینی او دی انقلابی خدمت نا شیر آسے نا جزا گناہ کے گرفتار شم دا عذر نفاقی عذر دی یو سڑے ہوئی جزا جا کمدن انقلابی خدمت دکانو کم آسے نا جا بیا زمان اسو گناہ سشی اوشی آغزہ تلڑ شم آسے نا جزا گناہ را نسشی اوشی دا عذر کول دی کمدن دا دا نفاق عذر دی دا باندې کې جهاد ته بټو کې نه وای او منو مې یقول او ځنې دیناغ دی شوای اجازه درا کمال را او ما بګند کې ما شو نن د ګټ نه مې تاوان ډیر شي کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل وی ځنې داسي شاغو چې له کما ځان سره بیان لمو ګوزان ما ځان سره چې کومه مناظرې لا ما بوزان ګور زده کوم نن لکه سخت مزاج یم تاسو پالیسای کوی لکه ګوري طریقې صبر درکشته ازو په خدای یقینو کې کومه کې صبر یو سړی وتا ته خبره کړی او زو په ورغلې مو اوچا تنیا راخلا سیا اوچا تنیا راخلا سیا ما بدل جنگ جوړ کړی اواز ما ځان سره مبول دی زما باندې خبره قسم ډیره بدل لګی کنه والله ما بد خبره ډیره زیاته بدل لګی ما په ګان کې ما ته جنگونو مې را جوړ کړی حاځه کیسه کوي لګم قران وې اعلی فلفتنه سقطو فتنه کې خدای اختر دی د منافقت نه بل غنده فتنه شته پای کې اختر دی د دین کار پرې خو دو جهاد پرې خو دو د دین غټه فتنه بلشته جهاد یې ټو کو غړنلا د دین غټه فتنه بلشته دشمن د اسلام راغله دی او دې چې کمنو داغه مقابله نه کوي سبب پکور کې لالي او سبب غلام کی غلام کی په دې باندې فتنه کې اخته نه ده نور فتنه تورې کېږي او یقینا دوزه خامخاګرون کې کافرانو لرا ان دو سبګا سنتون دیم ګندګی ده ان دو سبګا کور شي کې تاسو خوشحالي فتح او بره خپه کې دی لرا ولې خپه کې وې زو سره ولې نوما چې زبې نو خپه وکنه په ما به یو نظم وسولیو اما وم چې کمنه دودري کاشن کو تر اوړې ځانل او کورسي کتاب سره مصیبت هواي دي یقینا عمل کړم په خپل احتیاط باندې اخلنا امرنا هغه څه ومنګ خپل فیصله یعنی من عمل کړو په خپل احتیاط باندې او خپل منسوبوم لرل یار من قبل مخکي وای تولوا او اوړې دي یعنی من مخکي ویلو رضا څخه خطرې ده تعالی اسنه دی چول بکار خدای نیغ نیغ خیزنو ویتا والله اوارو دی او دیوی خوشحال اپنی خپل دلتو اپنی خپل خبر بانی خوشحالی جوابتو کا قلو ارتو آیا بلکل نرسیگی منگتا یعنی زمنگا یو خبر دادا چه دا طول دا اللہ فیصله دا او منگ دا اللہ پا فیصله رضا دی که خوشحالی نو امی منگ خپل استحقاق نگرنو دا الله فضل یې کوم که مصیبتي دا الله فیصله ده او زمونږ د اعمالو نتیجه وي او مونږ د الله په فیصله سي بیا ویل چې دا د الله فیصله ده دوی مته وای چې ولې زمونږ کم یو کار نقصان ده که زمونږ څه وي که زمونږ شکستی نو اون باره ده او باره هم خاصه ده باره دی که منگ امرو شو شهیدان بشو او که منگ جوندی پاسی شو نمانگ لبالا ده غذا ثواب را شو زمان قطاوان نیشته وتوا بالکل نرسیږي مونږ ته مگر هغه لیکلی الله تعالی مونږ لرا هغه الله ر مددگار زمونږه او هغه الله رضوان سپار ایماندار قول ورته وای ال تربصون بنا انتظار نه کوي تاسو مونږ ته الا اذا الحسنین مگر دیو دو خوشاله یعنی زمون یا شریعت او یا شهادت زمون خو چې کم دینو داری یا بش تکلیف راو رسیگی اپا دیوم اللہ عجر را کئی او یا و بره امومو باقی بانی عجرم دیو بره ام شو غزوه موتا کی دری زرک مسلمانانو او دولا کا کافرانو دری زرک مسلمانانو او دولا کا کافرانو عیون الاثر کی ابن سید الناس ذکر کړی دی عبد الله ابن رواحه امیر رضی الله تعالی عنہ بیا شی چیو هغه تمہاری کې نمخ کې قوم ته او درې او خطاب وته کو یا قوم والله ان الذي تكرهونا ان الذين تكرهونا للتي خرجتم لها تطلبون الشهادتا وما نقاتلو بعدت ولا قوت ولا کسرت وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اکرمنا الله تعالى به فانطلقوا وانما هي احدى الحسنين اما ظفرا واما شهادا تاسو کافر بد گنئی اور اوت شهادت لئی مونږ وای چې جنگ کوو وما نقاتلو بعدت ولا قوت ولا کثرت مونږ نشمیر د وځي اور طاقت او د ډیروالي د وځي جنگ نه کوو وما نقاتلو الا بهذا الدين په دین باندې مونږ جنگ کوو هغه دین الذي اکرمنا الله تعالی به فانطلقون ورځي به فإنما هي احدى الحسنين فدوو کې یو خوشحالي ده اما ظفرن و اما شهادن یا ده کمدنو کامیابی ده او یا شهادت ده او منگه انتظار که استاسو بارکی شو برسی تاستا اللہ سزا زمان پلا من اندی دخپل طرفنا او یا زمان پلا سنو انتظار کوئی یقینا منتاثر انتظار کون کیو قل انفقو طورا و کرا شکلتنا مسلمانانو بائی کاتو کو حدیر آشی چنده کی سوالی منافق چنده کی سوالی اللہ دا پارانا صرف دا دی دا پارا چه مسلمانان ران مخ ناڑی قرآن ورطوئی ورطوئی خرچ کوئی تاسو انفقو لگوئی توان پفل طبیعت او یا پزور بانده لائیو تقبل منکم یعنی دا مجبوره دا وجنا کارا توان پفل طبیعت او کرام یا جکم نروپو فاوان او کرام یا دا چت بوجی دربانی دا مجبوره دا وجنا بلکل قبول بنکلی سستا سنا بولی زکا زکا چه یقین انتاسوی قوم نافرمانا اخوان نافرمانی کافرانی وما مناهم تسکیل لفاسقین کی وما مناهم او ندی بند کلی دا دینا دا دی خبرنا من ان تقبلا من هم نفقاتهم دې خبرنا چې قبول کړی شي دینه خرچې دی الا مگر دې بند کړی دي چې خپل نه انکار کړی دا الله نو پیغمبر نه اي او ناراضي چې کمنو دین تا مگر دې وي سوس الا هم کو سالا صلات مراد هغه دین دې ذکر د جز مراد په کل یعنی لکه چې مونږ وتا هم نخکاری دا غا شانت دین وتا سنخکاری چې اوسړه دې مونږ اهتمام کړي دې ود نور دین هم سکے اهتمام کړي او چې مونږ اهتمام نکړي عمر رضی الله تعالی عنہ خطاب کې ویلو فمن ازیاها فاول ما سواها ازیاو چا چې مونږ برباد کو هغه به نور دین په طریقې اوله بربادي نور دین به خامخا بربادي الا ان کو سالا مگر دی وسوس سستی کون کی ولا ان کو نه الا ان کاریون او نه لګې دی مال مگر دی بد ګړون کې دی لاره بد ګړنی یعنی دا خرچره دی خو خانه ده خو بل دا د طبیعت په زور باندې ورکړي فلا توجب کا مالو ملا اولادهم دادا به د سوال کې چې دومره پلیت کې نو د سره بیا دومره مال او اولاد ولې دي بیا به دا دومره انعامات الله ولیکړي دي رحمت تیرے اغیار کی کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر فلا تو جو کا معلوم تاجب کے دیوان چی تعالی را حریان دن کی تعالی را معلوم ناونا اولاد دنو دی داموں آئی چی گندی پہا قری یقینا ارادہ کی اللہ تعالی چی سزا اور کی دیل را پدے سرا پدے معلوم سرا اولاد دنو سرا والا سزا اور کی وہ دنیا کی کم سزا یو معلومو کې سزا دا ده چې دې بس نمال مینه په غالب ده نور وخت ټینشن دی هر وخت دوره وګټلې دوره بایلې خپلان کې ده کې دا او شو خپلان کې ده کې ګوره دا شو ریټ په بار روان دی خو خدای دې نو کدا سدي او دا منځله او دا دادي دا دادي ټولو یو لانجه جوړ کړی بس دا ځان لا عذاب دی دا بیچینی او بیسکونی معلوم شوا دلتا قرآن مال سبب دا عذاب ہوئی اولاد سبب دا عذاب ہوئی معلوم شوا چه مال او پا اولاد کے آرام و راحت نشتا یو سڑے مال گٹی دیلا چه زد چه کندنو پا آرام زندگی سکم اولاد دیلا غواری چه پا آرام زندگی تیرا کم دا قرآن دا نصوصو ندا معلوم دا چه اطاعت کی کامیابی ده راحت چه ده دا په اطاعت چه ده راحت آرام علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا یاد باندی زلون سڑی گی نو پا اطاعت دا اللہ زلون سکی گی سڑی گی اطمینان او راحت چه ده دا پا اطاعت چه ده دیر مطیع و تابدار اگورم اغی سر با د وخت ډوړای نوی خواغه به ډیر مطمئن وي او ډیر کروڑ پتیان او ایر پتیان وګوره هغه به بیا آرام وي او راحت کو سرني تر تانی صاحب رحم الله تعالی ذکر کوي وای دا مدرسو والا وي اکثر وي د مالدارو نه چنده غواړي بیا دې خطر وای چې یو سړی دی چې داغه مال زیات دی داغه پریشانې بیا کی او چې کم غریب مال کم دی نو پریشانین کمی دی نو یه غریب چې دی نو پا پینزه سو دیارای کې چې دی دیاری پینزه سو روپای دا بده پا کستل بچت کولیشی او چې دی کم سړی چې کم دی نو لس زر روپای دیاری دا آغا پا دی که چه کم دی نو زر روپای بچت کولی همیشی بچت کولی آغا یو پلا دوستان دی یو طرف تی نوکران دی یو طرف تی گاڑی دی کله گاڑی کې تیل چور غواړي وی وای میټر بیا په بارا لاړو او دا اوس و دا اوس دا پریشانې هم دي او غریب چې هغه آمدنی 1500 روپۍ ده نو کچر تا خرچه 100 روپۍ شو نو سبا کې خیر چې دی اړه لاله تو کاکا ته وای زه په 100 روپۍ کار کوم په 1500 نه کوم نو دا آمدنی په خپل څه کې ده اختیار کې ده زیاتې کې ده ورته وای زه چې کمونه په اوس او کوم نه کوم په 1500 هغه مجبور دی او ته به صحیح دی اوس هغه اندر کې مولا اوس هغه دا مال چې دی دا ټینشن دی اطاعت د الله تقوا چې دا ومن یتق الله یجعل له مخرجا ټینشن نه بخلاصې لیعذبهم بها فی الدنیا دوی معذاب آغا چه کمدنو کل یو زی که تاوانو کی کل تین اغلوالی کل بینک که پتائی کل سندک که پتائی درم زکاة و چنده تین اخلی او ثواب ولا نشتی ندد پارا خدا عذاب دیدا زکاة تکا دمان پیستیم دم ملک نسو شد لاری و ثواب کلوم اولاد کی عذابونا یو چه کمدنو بیارامه دا اولاد کل بیمار شو کل چاو تختو کل نافرمانه ده خبره نمانی وی سنده ده او کل چه کمدنو او اجلشی نزده که ویلی عذابهم بیها چې کم چې کم دنو دولت په دین باندې ونه لګي نو عذاب شي. کله آیات د دنیا په دې ژوند لاند کې وتزقان فسهم او زساو نه دی ته مال او دولت نه دومره اوسګار نشي چې دې ته سوچو کې شمال آخرت کې څه کول پکار دي. کافر د دنیا نه لاند شي او زساو نه دی او دې چې کمنو کافران ویالفون بالله استمونه کوي په الله باندې دای چې کمنو چې تاسو ته وي ستاسو چندنه قبليږي او سوی د مسلمانې قسمونه کوي په الله باندې چې یقینا دې ستاسو نه هم منکم او نه دې ستاسو نه ولکنهم لیکن دې قوم نه یو قوم یفرقون چې یریږي فرق اغیر ته وي چې سړی ولي راتي تیار نه چې کمنو دا بدن رپیږي یفرقون دې شوې تیار نه تم شليږي یا زړی چې جدا کیږي بس یا یا پرقون جدا کوي مؤمنانو لرم لا یذون ملجان دا غی د یاره حال دومره د یاره ټاون دی کنه لا یذون ملجان کدی عمومی زیاد پنا لکه دیوال پولا تا شبه یو طرف ته شکان دیتا نو او مغاراتن یا چې کوم نو غارونس اسمس په بغره کې چې بل طرف ته وتلې نیوی او مدخلن یا سورنگان چې بل طرف ته وتلې وی لاوالله ویلی نو خام خاور هون شده تا او دی پندی گیا غیتا سم پا زور پا گورن نوزی پا هم یا جماع هون پا زور پا گورن نوزی یک رستای چشلی او سرده چه کندنو ورمنده وی پا منو ما یلمزو کا دا چه کندنو بل قسمو پا منو ما یلمزو کا فی صدقات وانا سندی رحم اللہ تعالی وی وی دا بیت المال نا خرچه نه ملاویدل دا د ترک جهاد د پاره عذر نه ده د بیت المال نه خرچه نه ملاویدل شاو سړی ما سره حکومت ته تاوان کړی چې جنگ وکړو نو کې اسلامي حکومت د وظیفه نه ورکی هم په چې کله د جهاد حکم وشو او بادشاه وی چې نفیر عام نه فوج نه کافی کیږي شابي ورځي بدبانه وصل فرض دا عذر نه کافی کی دا منافقانو ای موږ لرا کړی سری صدقه او خیراتونه پلان کول او پلان کول او پلان کول ورکی او جهاد نه راوځي جهاد نه راوځي یا الله راوځي خدای نبی علیہ السلام باندې اعتراض نه کو چې خرچي او غریب پلان کله ورکو پلان کله ورکو پلان کله ورکو قران کریم ته وای د صدقات او مصرف کو ګورا انما صدقات للفقراء نو کپدی کې یینو بیا ګیلا کاوا د جستاب بیت المال کې حق نشته او ته داغه مصرف ني څنګه تعالی درکې څنګه تعالی درکې فامینو او ځنې دی ناغنی شایب لګي بتا باندې چې صدقات په ویش د خیراتونو کې دا منافق او اعتراض کو نبی علیہ السلام فرمائل لقد خفت وخسرت ان لم اعدل زبا ناکام شم زبا تاوانی شم کما دے کمدن انصاف انکو فائن اوتو منانو کو ورکلش دی لرد دینانو رزو دی مطمئن خوشحال و یرد پیغمبر ممانی خام او کو ورنکلش دی لرد دینا ناسا پای کدی خوشکی قاری بیا او کچر دام دی خوشحال شوی بے آغا بانی چه ورکلی دلر اللہ و پیغمبری دا خود جهاد مرحله دا او که غنیمت کی سرال اللہ ولا ورکل دا پیغمبر پو ولا ورکل دا اللہ پو حکم ایتا دا ظاہری اسباب و دلان دیوی و رسول ذکر کرده او دی ویلوی چه پورا دی منگلر اللہ دل دا رسولو نوی زاکتا بغیر دا ظاہری اسباب ہوئی در دا چراب کی منگلر اللہ دا فضل قلنا و پیغمبری او یقینا من صرف الله تو شوقاتن کیو مصارف د صدقات او وګور چې د مصارف کیږي کنه بیا اعتراض کوا یقینا خیراتن بار د محتاجانو دي او د غریبانو دي فقیر او مسکین اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع دادا چتی کیږي چې جدا جدا راشي بیا یو مطلبی یا فقیر و مسکین یو شیده او چې کله په یو عبارت کرا شی نبیانو پکی فرق وائی نو فقیر آغا چه کمدنو محتاج ده سناس سیزونو سرشته و ضروریاتو کی محتاج ده او مسکین ملا شیع لهو آغا تاوی چه غصر ایس شیم نوی ایس شیع چه کمدنو منوی شایف آقا سویل ده وللفقراء ده پار ده محتاجو والمساکین ده پار ده غریبانانو والعاملین علیا او ده پار ده کارکونکو بده بانه چه زکاة پا محکمه کی بی ده زکاة پند ده آغا تنخواه ورکوله شو والمعلفت قلوبهم او ده مایل شوی زرونو والاو چه ده آغای زرونو مایل کوله شی نو زکاة ولور کی چه ایمان روڑی اوس ده تا حاجت تیشتا اوس اسلام دیر ده وفر رقابه او پازا دا ولد ستونو کی والغاری مینا او پا قرضدارو کی او پا لارد اللہ کی او مسافرو کی او پا فریضت للفقراء والغاری مینا او دا پارد قرضدارانو او پا لارد اللہ کی او دا پارد مسافرو فریضت من اللہ دا مقررتی آدھا طرف دا اللہ ندا او اللہ تعالی دے پوی او دا حکمت والا ومنم اللذین یوزون النبی دا جے کم دنو د منافقان یو بل غندا عمل ذکر کړي نبی علیہ الصلات والسلام له وجې دی کم عذر به وته پېښ کو دوی به نبی علیہ السلام به ومنه چې څه به وته ویل ممنل به وی سید ده سید دوی لړ پروپاګاندا شروع کړي زمړوي تحقیق محقق نشته تحقیق محقق او بچه سو تاوائی مانی چه سو تاوائی سکی چه سو تاوائی مانی دیب نبی علیہ السلام دا آن قیادت گمان کرو خبری تاوائی مانی دیب نبی علیہ السلام بانی گمان کرو دا آم و لیڈرانو پشان تی آم دنیاوی لیڈران چی وی دا د وګ ډیر کچوي دا یو دستور دی بس دا خبره یاد کړو بیا تجربه کوا ولی ډرانو دا تجربه ولی ډرانو کوا دای د وګ ډیر کچوي که معمولی غونځ کې د دې صفاتو کو اگر کده رړه زباره نو بس ته تا آسمان ته ورسې او کچر دستا باره که تا معمولی چا خبره وکړه نو بغیر د تحقیق ناغمه نی او تا بر اخلاسه ای بیزتی بدله که ای دا دا تحقیق ماده دا دا کمدنو پا لیدرانو کی دنیاوی لیدرانو کی دیر اکم اوی دیر اکم اوی دی دا وقت کچوی دی پا نبی علیه صلاة و السلام دا گمانو کو دای ته دا پته نو او په دې باندې د ایمان نو چې نبی علیہ السلام خو صاحب وحی دی کنن په یو سړی ځان ناغرزه کینو سبب یو ته حقیقت الله سکی سبب یو ته الله حقیقت کار کی نبی علیہ السلام خو عام لیډر نو نبی علیہ الصلات والسلام خو د الله ر طرف نه وحی پکې دا او هغه دیندار او خيارو و دی پی آغا گمانو کنو زکر دا اعتراضو کنو هوا ازن بیده دا وقت کچا دی دا وقت کچا دی قرآن والا جواب ورگئی و دا ستا جه کمدنو ستا دا اخو پایده اخو رسیده ستا دا اخو سو رسیده پایده او رسیده کستا خبره نمانه ری نو پا گرمه که جهاد لطلی نو تو خو کور که نسته ستا خو دک که غرزو ستا دا اخو پایده را او تلا نور دا دی پیغمبر حاصل حقیقت او رحمانیت او رحم هغه چاته ملاوی مومنانو ته تا صرف ظاهری چې کمندنو منافع او د فائدو غرض یانی وامنو ما یقول ذلی او زنه دنیا هغه کسان چې هغه څنګه پیغمبر لرا تکلیف ورکه پیغمبر لرا او وای وذن چې دې دې کمندنو منون کدارې خبرې د کچا د غوږ دی د غوږ دی کمدنو کچا دی دا لا څنګه لیډر دی ورته وای اوذن خیر لکم تا خبر منلی او قبل ولی فائدہ مند استاو دبارہ به یقین کې په الله باندې او خبر منی ایماندارو او مؤمن للمؤمنین اعتماد کې خبر منی ایماندارو او مهربانی داد پاردا کسانو چې ایمان راوړل استاسو نام د مؤمنانو رحمت شو پتا زحمت شو دغه مسلمان نه کنا او هغه سان چې تغی پیغمبر لره یو پیغمبر له تکلیف ورکولو حسی او ظاهری دا څه خبرې کول دا څه خبرې کول شاګرد کمندنو دوک راځي یا بدنی تکلیف او حل تکول دا ظاهری تکلیف دوین دې مانوی تکلیف د نبی علیہ السلام دراوړل شوی قانون مقابله کې قانون جوړول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت مقابله کې بدعت ایجاد کول بدعت ایجاد کول صحابه په وی نه پالو ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم و نترکو ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام څخه کړي دی مونږه کو چکه می پر خوذلی دی مونږه پریږدو اوس پرز کا یو مدرسه ده یو اداره ده داغه یو مشر ده هغه مشر قانون مقرر کو چې پرز کا دیزه پدی چمن کې و عام طالبان نکی دی داده میلمانو چمن داده میلمانو چمن ٹھیک شو اوس د دې بارا کې یو طالب یا یو استاد هغه ته کمونو خبرې کوي ماړه بس پار دې پابندې لګي په دې باندې د امشر تنګي کې نه تنګي یا عملن د امشر نشته ولکه دا کسان دیو په هغه چمن کې کینی چې د امشر راشي او وګوري چیرې ګوره ما په کې قبل کړل او داسې کړیو حدی په کې په خو باندې چې کمونو دلایې دې باندې باغه خپکی کې باندې خپ ولې دې کو ظاهري هغه تنه خبره شوی دا نه ولا چې گزار ورکړل دي خو په دې نه فرمانه سکی خپکی دا نه فرمانی د دین د نبی علی السلام او د سنت د نبی علی السلام دا ایزاد دا ایزاد او تکلیف ورکول والذین یؤذون رسول الله او آگستان چه اسلام دا قائد و خلاف کی دا تنگول لی نبی علیہ السلام مخیطا چه عمر رضی اللہ تعالیٰ دا تورات تلاوت کهو نبی علیہ السلام خپشو کنو خپشو کنو فاللزینا یزون رسول اللہ او آگستان چه تنگی پیغمبر لرام دیل دا عذاب درده انکے ویعلفون باللہ او قسمون کئی پا اللہ بانی تاوستا بیرزوکم چه تاسو خوشحاله کی چه تاسو کمدنو خوشحاله کی قسمونه کئی چه تا خوشحاله کی بیرزوکم چه خوشحاله کی دی تاسو لرا اللہ و پیغمبر دیر حق دار دی چه دیر زاکی غیل لرا کدی که اخلاصی ناول اللہ و پیغمبر نشورو کول غوڑ دا دا منافق صفت تی چه دی دا مخلوق رضا دا اللہ و پیغمبر پر رضا مقدم گرد دا مخلوق رضا کول دا چې کمونو د الله او د پیغمبر پر رضا مقدم دی دا منافقانه صفت دی ایمان دا دی چې د الله او د پیغمبر رضا دا به د ټولو نه مخکې وي شر قرآن رحم الله تعالی او فرمایل لیتک تاهلو والانام مریرتن لیتک ترضا والانام غذاب ارمان الله چې ترا ته خوږ وي که خلق تراخوي تراخلی وي ارمان چې تر رضا وي که خلق کار وینو کار دیوی لیت بینی و بینک آمیرو و بینی و بین العالمین خرابو ارمان اللہ زمان استا جوڑوی که ده مخلوق سره مروانی دی نو روانه دیوی روانه دیوی اصل چیز دا دی که اللہ رضا او ده پیغمبر رضا پا عرص مقدم کول اللہ رضا کی گی پسو و رضیتو لکم الاسلاما پیغمبر رضا کی گی پسو په اتباع باندې فتبعوني يحببكم الله اتباع حلا پیغمبر ډیر لایق دی دې کوم نو رضا کې غلارا ضمیر د مفرد راوړي دوه شیزونو بسې مراد واړوي ان کان مينون د ایمان راوړي ایمان راوړون کی وی یا ذکر کوي علم یعلم ایدین پویږي څوک چې مخالفت کوي د الله دایره ایزاغه طریقه ده یؤذون رسول الله او دا د الله د پیغمبر د ناراستیا ذریعہ ده چې په دې غي ناراضه کیږي څوک کوم چې قانون مقرر کړي د الله او پیغمبر خلاف یحادد الله یحادد کوم سره باب سره غلط ام فعل او مجرد څه څه ده حد مجرد تلک حدود الله حد ایسا شید مجرد دی حد دا یحاد دو دا بابی صدا نو حد دا حد مقرر کو حد دا حد مقرر کو او حد دا دوم حد اغم حد مقرر و دوم حد دا حد مقابل کی حد مقرر و نو سوک چی حد مقرری د الله او د رسول مقابله د الله او د رسول مقابله کې حد مقرری په دې دوزخ کې د بشرمی کې غلام دی وخت رسواوی دا مخالفتو او شی شیاقین انسوکم قانون مقرری مخالف د الله او د پیغمبر یې یحادد الله مخالفت کې د الله او د پیغمبر پان لو نار جهنم یقینا دبار اردو دوزخ ته همیشه په دې کې دا شرم او رسوایی لویا یا در منافقونا تیبل گندگی ذکر کوي یاری کې منافقان ځان وته معلوم نه کنا ځان وته څه دی معلوم نه آیو سړی چې څه څه کړو پټ کړو ان هغه بیا چې دوه کسان بولاړو نو تاسو څه څه څه کوي چې څوک بولاړو د موته تاسو څه څه کوي منافقان چې به نبی علیہ السلام وی یو آیات راغله وی وای الله خیر څه پټ کړو غواړم دای څه پټ کړو چې نبی علیہ السلام به تاسو وی راغله دا لږ وګو تا کې دی مونږ جوړ یادی مونږ جوړ څه څه کړو په بڑا احتیاط وکړه یا ذر المنافقون یاري منافقان نازل بکڑی شی دی مبارکی او صورت علیہم بانے پوشوئی دی مبارکی علیہم دی مبارکی او صورت تنبیوهم خبری با دی لرا خبر کی دی خبر با کی دی لرا پاگا سبانی چی دی پوشلونو دی کی گن بول راو باسی وطوائی توکی کوئی یقینا اللہ اتکارا کون کی داغا چی تاسو تیارے گئی والا انسال تو ہم خطد تا پوشوکی لا یقولون نانو خام خواہی دی یا اوز مجلس که دی ناس تو ابن کثیر ذکر کری دی نو دی ویل بیمارا اینا مثل قرائنا هاولائی ارغب بطونن و اقضب السنن و اجبن عند اللقاء مارا اینا مثل قرائنا هاولا ندی لی جلی منگا ددی قاریانو پشانتی صحابه بیادو دا زمون کاریان صاحبان دي اميانر چاته کاریان وي دې زمون د کاریانو په شانتي مغ نه دي دي سو ارغب بصونن واذب السنن چې د دې چې کمندنو وګړ ډیر مېني او لوی ګاډر یاني دروغجني واجبنا عند اللقاء او ډیر دلغان چې کمندنو د جنگ پټیم دې صحابو باره ودا کاریان نی پګیډ سخت ماین دروژن بوستیل دینه موږ بیا داس نی الله نبی علیہ السلام ته ایت نو له وی دي داس خبرې نبی علیہ السلام دې تاسو وی دي ساده با کسان مبارک سی وی دي تاسو یو خدای سو پټو کوم نه پوهیږي سره کب کې یو خبره نشي کوله نو موږ غپ لگاو انما کنا نخذوا تیم پاس تو خلق گپنے لگی ملکورو سر بس دا سڑے سے تروشتا دے خنو سی گی لکن دا منگ مدکا پریمند سیدل غواړی الله ورته کی تاسو دومره چې کم دنو لکه په نس خبره چا چا کوي که سم نه مرچ کوبه ځټه نه سي دې دا باندې کته تاسو کې ده دینه دې دا خبرو او دې دا کارونو مبارک مخام خواهی دی انما کنان خوزوانا لاب یقینا منگا ننووتی و گپم لگوانا لاب اولو بیم کولی یعنی از صورتن چه کمدنو الفاظ دیسته زاو خوزو منگا حقیقت مرام دا مطلب زمون نو مقصد مطلب زمون سو گپ لگو قوارتو ابی اللہ آیا پا اللہ پوری او پا سن داغ پوری او دا پیغمبر پوری کونتم تاس تازی ون تاسو گپ لگوئی لا تا تذیرو بانی مکوئی یقینا کفر کڑے تاسو پس دیمانو ننا کفرم کڑے پس دیمانو ننا تدین یو معلوم شوا چی اللہ دا اللہ پایا سنو او دا اللہ پا پیغمبر پوری تو کی قول کفر دی قد کفرتم بعد ایمان یو حکم شرعی پوری چاٹو کے اکڑے ندا سڑے کافر دے دے کافر دے دویمت ندا معلوم شو چھ دا گب دائرہ چھ دا دا وسیع ندا چھ پا گب کے و خوشتبائی کے تستوائن وائی دا دی دائرہ کولاو ندا چھ گینی سوائن وائی او چھ ساورین وائی نا فساوال بلد الحرام اولنی جل کی ذکر کردی دی دو مکی دا علیمان فتاوہ دا دری جل لکی دا یو جل کم ملاوی کی دا سو سرب گندہ کی جل دے فتاوہ البلد الحرام ہے کہ اولنی جل کی لکلی دی چھے قرآن دا اللہ پیغمبر او اللہ دا دا گب دا دائری نبہر دی دیسی پوری با گپونو نلگی زن خلق پا آیاتو نا پا گب کی ہوئی او زن دا اللہ رب العزت خبر پا گب کی ہوئی پا گب کی ہوئی او زن دا گب دا پارا نقل کی او خلق و خاندول دو پارا نکل کی نن سبا پا دی فیسبوکو کی او دارنگی تی کمدنو پا دی ٹک ٹاکو کی دا خپل پالورز دا دیلول دو پارا او دا خپل مزدوری دو پارا خلق پا اللہ پوریم تو کی کئی پا پیغمبر پوریم کئی پا قرآن پوریم کئی صرف دا دی دو پارا چا زما پالورز شی او زما ویو زیاد شی او مال یوٹیوب والا پیسی را کی مزدوری دی جوڑا کڑی دا پیسی خودی آرامی خوچی سوکی گٹی اگا خو آرام و مرام و باندی ندے گا نا آخو جان لخبر خو دا خبره چې کمدنو کفر دے پدی کافر کی گی او دا سی دیری خبری وی گپونو کی خلقو کی کل وی وی مڑا لام گوری نا خو سکی نا دا اس خبریو کی صرف دا خلقو دا خاندولو دا پارا او دا پال ور د ډیرولو لپاره دا کفر دی د دینه چې کمندونو ځان ساتل پکار دی یا غب کې آیاتونه وای د دینه ځان ساتل پکار دی ان افان طائفته منکم کما کوم چې کمندونو یو مافیو کومګه یو ډاله تستا سنا شګی ته مافیو کو سزا ور کوم بل ډاله را دی وجنا چې یقینا دې بنیادی مجرمان یعنی که زنی خلقو او اغی خبر نو او ناشنات دا اغی کسی کمدنو ناس شیویو پتا و تنوا نو اغی بزر سکم ماف کم خپا بشی بخپل عمل نزر سکم او دویم دی چی اغی دا زلن منافقان دی او بنیادی طوری دین چشی بدی شی دا اغی مافی نشت دا اغی مافی چی کمدنو نشتره مافی نشتا دویم مانا شیخ سید پنج پیر مد دزل حلالی کهی ان نافو ان طائفت من کم کما فیو کم از چکم دنو دیو ہی سید عمل ساسو سزا بار کم پا فلی سزا بار کم پا فلی سبان دی دیو جنات دید مجرمان طائفہ استتو من العمل المنافقون والمنافقات یره ذکر کوي منافقانو ته یره ذکر کوي المنافقون والمنافقات منافقان سړیو زنانا بعضو من بعض زنی دی زنو ندی یا امرون بالمعروف منکر ته منافقانو مشن او پروگرام یا امرون دی چې کمنو حکم کوي د ګنا د ګنا او کونه وکي د به حیاتوب د شراب او د جوارای د سود دارنګ د قانون د غیر الله د غیبت د شغلای د حرام خورای د به حیاي د فلمونو د ډرامو د غانو د بجانو د ګناونو حکم کوي مشن ادارې چې ګناونو خارشي ویناون عن المنکر او منکه د نیکاینا ویناون عن المعروف او منکه د نیکاینا نیکی درس بنداوا او قران بیان بنداوا د توحید आवाज بنداوا توحید بدناموا ویناون عن المعروف ویقبضون ایدیهم او باندې لا سن خپل د نیکاینا د نیک اعمال په خپل کوي هم نه ویناون ویقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم هیر کدی الله لرا الله پرې خو دو الله هیر کو فنسیهم الله هم پات کړل دی لرا یعنی الله ولا توفیق ور پرې خو دل الله تعالی دی لرا په دې کوبر او په دې شرک کې یاره توبې توفیق ور نه کو یقینا منافقان اوم دې دینه فرمانه او لو اس کړه وعده کړه الله منافقانو سړو زنانو سره او کافرانو سره د ورته دوزاک همیشه وي په دې کې او دا پورا دی لاره دا جنم ولا پورا دی او لعنت کړه الله تعالی په دې باندې او دې بار د عذاب دائم همیشه خلذینا دا تفیف دنیاوی یره د دنیا ذکر کړي په مال او په دنیا په دولت مدو کوي چې دې دا وي چې موږ سره چې کمندنو مالونه دی دولتونه دی مالونه دولتونه دی خلاصول نشي وعد الله المنافق کالذین انتم ایها الکفار کالذین من قبلکم تاسو یا کافرو او یا منافقانو پشاندار کسانو چې تاسو نه مخیو دا وړر سخت تاسو نه وتاقات کې دا چې کمندنو د فخر سيزونه دي موږ سره ټیکنالوژي دا وصله ده پاسره مالن او ډیر مالونو کې مال چې کمندنو زمونږ ډیر دی پاسره مالن او ډیر مالونو کې اولاد او اولادونو کې پاسره مالن او اولاد او ډیر مال او اولاد کې دا درې د فخر سيزونو او درې واړه سره وو نفری ایم ډیر وا مالونه ایم ډیرو قوت فوجي عسکري زم سو دار سیڈی رو مادیات چون داوست رسو پاس تمتو بی خلاقیم دی فائدہ واغستلات تقبل ابرا خونام تقبل قسمت پانی فائدہ واغستلات پاس تمتاتم بی خلاقیکم نتاسم جی کم دنو فائدہ واغستلات تقبل ابرا خونام پل قسمت نا شاہ جی کم دنو اتباع و شاہوات تے شاہوات و پسی جی کم دنو روان شوی شاوات پسې قسم تام به خلاق کوم کما سم تعالی دینا لکه چې فائدہ غسر وا کسانو من قبل کوم چې تاسو نه مخیو به خلاق هم په فرا خو په قسمتونو خپل باندې واخستم کله خازو او تاسو نو ورتلې په تاسو کمنون ورتلې په تا به دارا د شاواتو کې او په بدعات او شرکیاتو کې بدعات و شرکیات و گورنن و تی خالدی اللذین ری اصل کی خالدی خازو اشاندن و تلو دوی چه دی سنگوت و تلیو اشاند آکسانو چه غیت کمنو عبادو که اختشیو دنیا هم عباد اکلاو دینم برباد کم استم تا اللذین دام دنیا عباد اکلا و خوستم کاللذی او دینم سکو برباد دینم برباد کو یعنی د دنیا په آبادای او دنیا په سماول هم دین سکو تاسو داسی او صحابه داسیو چاویش پل دنیا روان اکڑا پا آخرت آباد آخرت او دینی سکو آباد کو ناولا ولا دنیا هم خیست اکڑا و آخرت ولم سکو آغای دنیا سل مقصد نو گرده ولی دا فرق تے د دیندارو د دنیا دارو دنیا دار دنیا مقصد وګرځي او کدين روحاني کې نسري شي او دیندار چې وی مسلمان هغه دین مقصد وګرځي په دنیا روحاني کې نسري شي روانه دي شي دا هغه اصل مقصد چې ګندنو دین وي او نه رومي ویلو انبیاء درکار دنیا جبریان اشقیاء درکار عقبا جبریان نیکان و انبیاء چی دی نو دی دا دنیا پا کار کی جبریه دی دوی منا بس چه سالامو قرکڑی اگه برا دی دین کول غواړي نور با خدای کئی نور با خدای کئی او بدبخت چی دی نو آغای دا دین پا کار کی مجبوری آغای دا دین پا کار کی زان جبریه ایتابی پی منا بس چه سه قسمتی اگه با حکو او دنیا لبلی وزیه دی انبیارا کار اقوا اختیار اشقیارا کار دنیا اختیار انبیاء کرام او دیندار خلق هغه د دین په کار کې ځان با اختیار حسابي چې موږ الله اختیار څه کړل را کړل او بدبخت چې دی هاي د دنیا په کار کې وای په موږ له الله الله څخه فیس کړی دي نو څوک چې کمندنو حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه سو دا دین و دنیا بنی دی بنی ذرتین دی دا ذرتین دی بنی دی وچی یو طرف درانای نبل با خود سکی گی سپکی گی وچی تو دین لترجیح ورکای تو دنیا پر آحد کے با دخام خواہ کمی سکی او که دنیا لترجیح ورکای نبیا با دین ترخی سکی گی خواہی کمیگی بختاور آغا دی شاگه دین نقصان برداشت نکو او دین بس کوما به دنیا خرابی کی زرزل دیسی شی اللہ بیوال خرابی نه خنن سب آزاد حال زمنگا لکم نفس الرب والویلو نرق عن دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقا فلا ما نرق عن نورق او دنیا نا بی تنزیق دینی نا منگا دنیا چه کمدنو خیستکو دا دین پا بربادولو فلا دینو نا یبکا ولا ما نورق او دین خون پا خپلا برباد کو او دنیا کیم همیشه پاتی ختم شو بس صحابو دنیا روان اکڑا آخرت عباد و دین عباد اولائی کابتت آمانون دا خلق برباد دی دوڑ دی عملنا دی دنیا پا آخرت کی او دا خلق دیتی تاوانیان او گورا نمونه ذکر کئی آیا فکر دی نده کڑی دا مادیات دی را روانو سرو او سور سرنو دین نو ناکامی اولی را لد دکا جسنو کامیابی پا مادیاتو نده کامیابی چی دا دا پا دین بانده دین راوالا دا تمول ترخی نده معلوم ترقی نده حالم یادیم اینو ندر آغل دیتا ناشنا خبر دا کسانو چه مخیر دینو قوم دنو دادیانو سمودیانو او قوم دن ابراهیم علیہ السلام و دمتین والا او غولتا خارونا فرموتا فکات او غولتا خارونا وکلی دستدون خاتا توم رسولون بالبینات راوڑیو دیتا پیغمبران استاب دلیلونا یار آغلیو دیتا پیغمبران سرد موجزو او سرد احکاماتو فما کان اللہ ننو اللہ زیادت اکڑو پدی باندی پدی بزانو زیادت اکڑو والمومنون مقابل انما تورف الاشیاو بیازدادها مقابل امو گرد منافقانو والمومنون مومنان سڑیو زنانا بعض مولیاو بعض زنی دی مینہ کون کی دوستانی دی زنو تا منافقانو پاگی که اولیاء رانلو بعضو هم من بعضی ہوئی دکا منافق لاس نستون ورکی لاس بچ کئی منافق نستون ورکی لاس بچ کئی فتا دیخ پلو سرومت دا ظاہری صدا تیارانا دا حقیقت کی دوستانا قرآن اولیاء تا کیا رانا اوڑو اولیاء رانا اوڑو فی بعضو هم من بعض او دا مسلمانانو زڑی او دے زڑو مولانا سیندی رحم الله تعالی فرمایلی دي چې موږ تجربه وکړه چې کوم دوه جماعتونه وي او دا غي اصولي اختلاف دي نو د یو بر سره یو ځای چلیدل نشي. یعنی څه مطلب اصولي؟ یو ځان له لایحه عمل او قانون د ژوند مقرره کړی دی یو، او بل د ژوند قانون مقرره کړی دی بل، د دې دواړو اتفاق راتللې دې دواړو اتفاق نشي راتللې. وای که ظاهر کې دې ډیر یو بل لاس ورکی او دې یو کېدل نشي. په بدی مون تجربه وکړه بیا ځن خپل حالات ذکر کړی دي چې مون سره په لایحه عمل کې اختلاف وو، وی ظاهر کې مون سره یو وو، مون ته نه فائدہ هم لګا واغستا او نقصان مون له عمر راکو مون ولوم ورکو مون ولوم ورکو. وی مونږ سزای کې او ځای کې روسیانو سره اتحاد وکړو، وی دا غي جدا قانون زمون جدا وو، وی ظاهر کې مونږ له لګا فائدہ راکړه کوئی نقصان را لون ډیر راکو، وی مونږ ولوم ورکو نقصان وی زمونږ نه مېم فائدہ اخستی و نقصان و لمن ورکو. اصل سیز ده زده یواله ده او ده اصول یواله ده اولیاء و باز او مومنان سنه ده یاران ده زنو دی، او مومنان سڑی و زنانان سنه ده این دوستان دی ده زنو. ده مومنان و لایحه عمل و دستور حکم کئی ده نیکای منع کئی ده بدائنا ادره مزلر ور کئی زکات او تابداری کئی ده اللہ و پیغمبریه. منافقانو بارکی راوڑیو یق بزون ایدیوهم لاسون بندهی مطلب نیک عمل نکی دو دا مسلمانانو پزای راوڑو یقیمون الصلات دا یق بزون ایدیوهم پزای راوڑو دا مسلمان لاس بند نی اگا نیک عمل کئی بدنیوم او عملیوم. ویسیون اللہ رسولہ تابی داری که دا اللہ پیغمبری دا خلق یقینا محروبانی بو که اللہ پدی باندی او یقینا الله تعالی له زور اور د حکمت والا بشارت مؤمنانو ته لو اواده کړی دا الله مؤمنانو سره زنانو سره د باغونو چې په یی بلان داغنه سندونه همیشه به بلی کې فمساکن طیبتن او بنگلی پاکیزه ای جناتات بنگلی اومدا ای جناتات نن باغونو دامش کې ورضوان من الله اکبر اور زامن تیا دا اللہ غٹا دا دا ہر یو نعمت دا جانتنا تا دا ہر نعمت دا جانتنا غٹا دا دا دا کامیابی لویا ذالک اول فوز العظیم. یا ایو النبی ترغیب جہاد تا اس خلق دے اوپی جندل مشرکان دے اوپی جندل یہودیان دے اوپی جندل منافقین دے اوپی جندل نو ہر یو سرداغی مناسب جہادو کا. اے پیغمبرہ جهاد وکړه کافر او منافقانو سره واغلو ظالم او سختی کو په دی باندې چې څوک په انقلابی کار کې سستی کوي هغه سره سستی مکو او سختی وسرو کړه. او ظاهر دی چې کوم نه جانم دی فابې اصل مسیر او بعد دا ورته دی یا لفون بالله ما قالو دا د منافقانو بل ګنده عمل ذکر کړي یا لفون بالله قسم کوي په الله باندې چې نه دی ویني ما قالو یعنی دی منافقانو سره سختی ولی کوا دار سختی کولو وجه ذکر گئی یا لفون باللہی قسمونو کئی پا اللہ بانی چلی اندری بیلی خبر اکڑی وی چه پیغمبر تی تپوسو کدی بی منگ ندا بیلی. سورت منافقونو گو رئی آیت نمبر 7 او 8 هم الذین یقولون یو خبر اداوا دام دا غزوه تبوک واقع دا لا تنفقوا علی من عند رسول الله یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی انفضوا جم یقولون وای لئن رجعنا الی المدینة لا یخرجن الاعز من الاذل یو دا غلطه خبره دا غوا ویلی چې په مسلمانانو خرچا دیمه دا وا په چې دې پر موږ مدینه دلال شو نو دا ذلیل به وباسو. دا د سلول زوی دا خبره کړې و نو بیا قسمونه خوړل یا لفون بالله قسمونه کوي په الله باندې چې دې نه دی ویلي ولقد قالوا كلمه الكفر او یقینا دې کړې دا خبره د کفر د کفر خبره کړې دا صحابه او پیغمبر ته ذلیل ویلي دي وکفروا بعد اسلامهم او ظاهر کفر کړل پس د ظاهری اسلام نه اسلام د خلی سره تعلق لري و د خلی باندې کلمه ویلی و او اوس د ښکار کفر وکړو وکفروا بعد اسلامهم. ابن العربی ذکر کړی دی فی هذا دلیل علی ان الکفر یکون بكل ما یناقض التصدیق والمعرفه فی هذا دلیل پدی کی دلیل لے پدی خبر ان الکفر شی کفر یکون وی بكل ما یناقض التصدیق والمعرفه شی کم یو سیز د ایمان مقابل وی او د تصدیق مقابل وی تو پاغی سڑی سکی کافر کی اگر کده تے پتا تداوی چما تے پتا نو وکفروا بعد اسلامهم او دی انکار کڑے پس اسلام نے فاہمو بمالا مینالو او دی ارادہ کڑے وان فاہمو ارادہ کڑے وان داگی چیدی حاصل نکڑو چیدی چی کمدنو حاصل نکڑو او ملاو ورطا بمالا آغسو لم ینالو چی حاصل یا نکڑو نبی علیہ السلام قتل تاغیر آده کڑی و پیغمبری من فضلی دا فضل خفلنا اللہ تعالی مالدار کڑی دی و رسول و پیغمبری من فضلی دا فضل خفلنا یعنی دا آئیب دی چه اللہ سر خوب کرل چه پیغمبر تاوی چه غنیمتون آنا ورکا دی مالدار شلک او سے اللہ دا پیغمبر دشمنی شروع کرا دعوت دتو بھی خدی توبہ و باسی دا بخی دی لرا فائدہ مندہ وین یتو اللہ کواوڑی دی او انکارو کی دتو بینا وار بکی دی لرا اللہ سزا درد ان کی و دنیا پا آخرت کی او نبوی دی لرا پسما کی سوک دوست او نسوک مددگار فامن امنا آد اللہ وامن من عاد الله لئن اتانا من فضله دایره کمنو بل غندا عمل ذکر کړي دای سره او کسفتی دار سخته قابل دي وامن من عاد الله لئن اتانا من فضله منافقانو کې ځنی وو نبی عليه السلام او ته خرچي وي چې خرچه وکي تبوک کې انو ایمونه سوالو کې کنه چرای کړي له څنګه سره شي دا یو دو دو دری کروڑ روپای دی دی که و منسا خرچو دی که منگ نامنگ نماشتمانو خرچه لکی دو که دی که منگ خو خرچو منسا رچه شید دا یو شپل جا شل دکان دیو دو دری چه کمدنو دا غدی تریلی اغا چلی گیو سولو پیزه ټیکسیان ایو واتتن خاگانی رازی منگ نور سی دی چیزان تو سوالو که چه منگ لرا کی بیا منگ گورا دا دا خیال چه خوڑ که دا پیسی رازی آو چه بیم ورکی خونا پلاګه دې په ووم نه کړیږي ځکه بارن راړتا وشي او بالکل دور ډیری وی چې لکه دغه نن بیا به تنه ولګي غونډه کیږي کی. بیا به تنه ولګي ورته کوم له راکړه چې سیوی غونډه کې شه د فضل خپل نه کنه بیا ګوره بیا خیرات کو دوته نه پشته نه څه نه وعده کړو چې کله موږ له راک کنه ته بیا ګوره بیا الله ورکړو بے شمتیا کولا مالدار شو بے شمتیا کولا دیرو تفسیرونو نا بلکہ اکثرو تفسیرونو ٹھولو پدیز اینم لکلے دے سالب ابن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قیسہ لکلے دا سالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چے کم دنو ویلی اداسې بیا ول الله مال ورکو بیا چې زکات وغوښتو نو دوی کارونه ډېر دي موږ سره زکات نشته بیا د ابوبکر په زمانه کې زکات راړو خو هغه ته قبول نه کوي ستانه نبی عليه السلام نه قبول کړي زیم نه قبولو بیا د عمر په زمانه کې راړو هغه قبول نه کوي بیا د عثمان په زمانه کې هغه قبول نه کوي کوئی بیا دې کمونو به سرته او پرې خود مړ شو توبه قبول نه شو دا نوم لیکل شوی دی دار تفاسیرونه غلطی شوی ده تفاسیرونه غلطی شوی ده نمون کالو خان حافظ ولی سید صاحب رحمه الله تعالی لوی عالم او بسترگو معذورو ناغه نیلوی صاحب رحمه الله تا خط لیگلیو د دې خبرې خاطر لیکل شه دا خو صالبه نوم لیکل دي او صالبه خو بدری صحابي دي بدری صحابي دي بیا نو څه د دې جواب لیکلو او د دې روایت سندونه راوړي درې واړه او درې واړه متکلم فيه دي استدلال ته صحیح نه دي صحیح نه دي دا روایت غلط ده روایت غلط ده نیلو سیب رساله لیکلی ده بیا تسلیت الطالب فی دفاع صالب ابن حاتم تسلیت الطالب فی دفاع صالب ابن حاتم دا چه کمدنو یو غلطی ده شوی ده عرب و یو عالم پا دی کتاب لیکلی و الشهاب الساقب نیلوی صاحب رحمه اللہ راوڑو او بیا دلتا کی چاپ کڑو دلتا بیا چاپ کڑو الشہاب الساقب زمانگ دا قطر شیخ صاحب خان بادشاہ مدد ذلہ العالی آغا پر کتاب لکلے دے تنبیہ الطالب على عدم نفاق صالب ابن حاتم دا چې کم دنو غلطی و شوی ده نیلوی صاحب رحمه الله تعالی وجه ذکر کړی ده چې دې ته ویل کېږي اعتماد علی السابق کله داسې وشي چې یو مفسر خبر را نقل کړي نو بل یې ورته وګوري نو هغه یې راوالي اگر راغوستونکي تحقیق ونه کړي بیا بل راوالي نو هغه نه غلطي وشي شامي لیکلي دي قد يتفق القول نحو 20 كتابا والقول خطا وقد اخطا اول واضعه قد يتفق القول نحو 20 كتابا كلا يو خبر بلس شلو تفسير كتابونو کی وی دا په 120 کیدا دا خبره 120 تفاسیر کیدا هو القول خطا خبر غلط وی وقد اخطا اول واضعه داغي اولنی لیکون کې غلط شوی وی بس نور رستنو تحقیق نه وی غړې او اعتماد علی سابق شوی اعتماد علی خدا دې کمندونو غلطی راغلې دا شوی بیا نور نمونه سوک اخلي نمونه تاجت نشته فضا منافقانو کې وو وامنو من آد اللہ او زنی بده کیا آسو کو چلاو زکڑو دا اللہ سرا کتارا کمونگ لرد فضل فلنا خام خام بخیرات کو او خام خاشو مندن کانونا پاق وکی چور کا اللہ دی لرد فضل فلنا شمتی آئے اکڑا بده و تولا و اختل دی و او مورزون او دی چکم در آمیشا مخڑو ان کی آمیشا مخڑی پاق اب ام نفاقا پاتک اللہ تعالی دی تا منافقت پسلونو دا دے کے یعنی دا دی وعدہ خلاف وردہ نتیجہ داشوا چا اللہ ولد توبی توفیق ورنکو دا دی توبی توفیق ورے ولنکو بس کپر پا نفاق مڑشو چا وعدہ ماتی دا اللہ سرا داگے کیوں منافقت راجی فاقب ام نفاقا نمات فاتک اللہ تعالی دیتا منافقت پسرونو دے کے خلائے و ملقونو تراغرت پرش دیو ملاوش دا اللہ سر دواج داغنا چھ دی خلاف کرو اللہ سر دوازے اور دی وجنا چې دروغ ویل علم یعلم آیا نه پویږي دی چې کنا الله رب عزت پویږي او پټو دی باندې او پچرګو دی باندې تار تعالی ته معلوم ني او یقینا الله تعالی دی او یو پټو باندې الذین المزونا دبل ګندا عمل ذکر کړي خپل خرج خلا پرې ده چې سو خرج کې پاغي پورم خان دي خپل خرج کول خلا ریداوا بلکه چې بل خرج کې پاغه پورم سکی پاغه پورم چې کم نه خان فاقبهم الذین المزون المطوعین دا تبوک غزا چې دا دا یو مارکه تلارا غزا و دی کې نبی علیہ السلام د چاندې اعلان او وی بس چې مسلمانانو دومره غټ لخر تاریخ کې نو 30,000 لخرو تبوک لچتل دیر زره لخرو سوره دیر زره او په دې کې لز زره سورلای وی او شل زره سره سورلای نه وی او داغه چې سفر نو د 40 ورځو سخت سفرو سلویخ تو رضو سخت سفرو نبی علیہ السلام میں راوڑی سوک راوڑی ابو بکر چه گندنو ٹول مال راوڑو ٹول چه کور کسو آغای ٹول راوڑو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نیم راوڑو مظہری ذکر کردی دی آقا اس کے طرح خواست جان را چکونت فرزند و عیال و خان و مالا چکونت دیوانه کونی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چی کند دا ابو بکر غنده خلق په دنیا سکی اقبال ویلی دی چه وقت پیغمبر ورته ہوئی چه اللہ لده سب چه کور دی بچول سپر خودل آقا ورته ہوئی وی چه اللہ و رسول بس بس اغیل تی کندن اللہ و پیغمبر دیر دی دامی والا پر خودل وی آنکس که ترا بخواست جان را چه کند چه سوک اللہ تا نغواری او تا غواری نا پا دنیا اغا پا بدن سکی فرزند و عیال و خان و مال را چه کند او بچو سکی او پا اولادونو سکی او پا کور و پا سامانونو سکی دیوانه کونی هر دو جهانش بخشی چه لیوانه ای که پزان مین که دوار جهانه ولا ورکی امال دنیا ورکی امال آخرت ورکی و دیوانه تو هر دو جهان را چی کند چه بتا لیوانه چی اگه با دنیا سکی اگه با جنت سکی اگه با تاو تاو علا بکاری اگه لطا بکاری نو دازی اوشو عثمان رضی اللہ تعالی نو پاسی دوی زمان طرف سلو خان نبی علیہ السلام لگتا پس دیا ترغیب ورکو عثمان پاسید و ادواس او خان نبی علیہ السلام بیاوی چانده ور کئی عثمان لکتاد پس بیا پاسید و ادریس او خان نبی علیہ السلام تو خوشحالین سر شو بیما زر را عثمان ما عمل بعد آز الیوم کدنن نظر انستو عثمان سا نفلی خیرات انو کی او نفلی عمل انو کی نوی زرر ولا نور کئی عثمان سره په نستونی کې 1000 اشرفای وي هغه راوغستی حضرت نبی علیہ السلام په جولای کې خورې کړی نبی علیہ السلام خوشاله شو او بیا وی ما زر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان له څه تکلیف ورنکی عثمان تعامل ورنکی خیراتونو خپل صحابه وړو زنانه وړو خپل عبدالرحمن ابن عوف کو و ډیر ډیر وکړل شاداسو شاغی لړل شپې مزدوره وکړي دی يهودي باغ وب کغول لکه جوړي ورکړي هغه راړي نبی اسلام ته وي زما په کې دا قبول کړه نبی اسلام چې وکړ ستم خوشاله شو هما بیګاله يهودي باغ وب کو هما له ځان کې کجوري راکړي ما سره سونه ما مزدوري وکړه نبی اسلام هغه راوغستلې او هغه ډیرې چې کومو د پیسو او د سامانونو پاګې باندې د پاسه ونستلې وې الله ورزيده وځنه په دې کې برکت واچي په دې کې برکت واچي ډیر خوشاله شو په دې چې زما امت کې کله دا جذبه وي چې هغه د دین لپاره مزدوري کوي نو زما امت په نخرابي چې د مزدوري وکړه منافق هغه و چې چاډی راوړي ځان خولي ته اوره کنه دومره نمبرې جوړي نمبرونه چې چا په لګي راوړي خو یې دوه ځان خولي ته ستر دې موټه کجورو ډېر ضرورت ثاني دې دې کې ان دې کېم کې بولي کې دې کېم کې دای نو سور پر خود سو کو نه څه شي دا دا دې تاسو تماشه ته ناشو الذين غسان يلمزون المطوعين شاغي عيب لګي اعتراض کي پر شوق سره کون کي د مؤمنانو په خیراتونو کي شوق ساتونکي د مؤمنانو په خیراتونو کي او په غسانو باندې اعتراض کي عيب لګي ها غسانو باندې شاغي چې کمنو شوق لري خیراتونو کي د ایماندارو نه او په غسانو شاغي وسنل لري الا جوداهم فغر فل مزدوري په دې ټوکی کې په دې پورې ساخر الله منهم الله و ټوکیو کې دې پورې مطلب سزا بولور کی او دل له عذاب درته اونکه دا ځکه چې لکه پیغمبر بخنه غواړي نو معافي و تعالی نه که پیغمبر ولا بخنه غواړي نو ولا معافي نه دا ځکه بدرنګ شو معافي غواړه ته دیلارا او یا مو غواړه دیلارا هین تاسافر لوم که بخنه غواړي دیلارا بیا ځلې الله بخنه نه کوي دیتا اویا مطلب دا نه دی اویا نه ډیرو کې بیا به معاف کی مطلب دا دی چې رزي ودی او د شمیر انتها په لستا نو 10-70 خټول زمانه لګیای او ټول شمیر خلاص کی فالله رب ال عزت دی له بخنه فلا یغفر الله لهم بالکل بخنه نه کی الله دی لره دار دی وجنا چې خینا دی کفر کړل انکار کړل دا الله د پیغمبر نه او الله رب العزت توفیق نور کې اکلا کولا بنا حکم نافرمان لرا هر حال مخلفونا بما قدم دا دې کبدنو خوشحالي کی هغه رسوکړې شي وي مخلف صيغه مجهول راوړه منافق خو خالف وو پرستو پاتې کیدون کې وو خپ خپل اختیار رستو پاتې شوی وو لکه رستو وایي رضو بیان یکونو مال دی خو رستو پاتې شوی په خپل اختیار وو خو دا مخلف یې ورته مجهوله وویله چې د ده د بدرنګو د وجې نه او د ده د بدو اعمالو د وجې نه د الله په ده باندې چې کمونو جهاد پرې رضو نه وو دا د الله فیصله وه چې دی تللی نه شي المخلفون بقهر الله لگا مخ کی تیر شو فثبتهم اوال عمران کی تیر شو یرید الله الا يجعل لهم حظا في الاخر دا الله په جهاد فرزونه دي چې د پاملنامه کې جهاد وکړل شي لکه دا بدرنګ لري دورنګ لري هر المخلفون خوشاله شو او سپاد کړي خوشحالي کوي خوشحالي کوي هر صبح کړه شوی په خپل ناسبانه خلاف رسول الله په خلاف او مخالفت پیغمبر علی السلام کې خلاف او مخالفت پیغمبر علی السلام کې فکر یو ایجاهدو زنه معنا کړه دا خلاف رسول الله رسو د پیغمبر علی السلام نام او خلاف اوله معنا ولاده او دی بد ګنی چلی جهادو کی پا مالونو هاو بدنو خلوان پلار دا اللہ کی هاوائی دی لا تنفیرو فلار موزی تاسو بگرمائی کی وردوائی نارو جہنم اور دا جہنم دیر سخت کرم دی لاو کانو یفقون ارمان چلی پویدلے فالی ازکو قلیلا دا جی کمدنو امر دی خو پا مانا دی انشاء دی فالی ازکو قلیلا او با خاندی لگ او با جاڑی دیرو او با خاندی لگو یعنی خوشحالی تیمی لگ دی ولی ام کو کسیرا او با جاڑی دیر تا غم او دا جڑا وقت حقای تی کمدنو دیر زیاد تی حقای دیر زیاد تی یادوی مدارا چی پا خفل مانا شی امر دا وته وای چې جړا ډیره پکار ده خندا او خوشحالی غفلت نه ده پکار فالی ازکو قلیلا بودی خان دیلن او دی جاڑی ډیر لگا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فتباکو جتا سو جاڑی کجڑانی نو شکل دا جڑا جوڑ پی فائلنا لنار یبکون حتی سیلت دمو علا وجو ایم فتکونو جداولا حتن قطع فیسیل الدم دو زخیان بجاڑی دا سی بجاڑی چه پده مخ بانه به لختی جوڑ شی اوخ که با ختم شی بیا با وینی را بایی و فایده با بیانه که نو با دنیا که غفلت دیر نده بکار او توجه دیر بکار دا والی هم کو کسی را جزا همی ماکانو یک سیبون جزا بولا ورکڑه شی دا وجد آگه چه کولی دنیا که فای رجا کلاو خلات وائفت منم اوست کمننو چه دهی که لداس بدرنگ شو نو که اوست را شی حسان اجازت غواړي چې مونږ د سرزو ملګری کوایې نه د ملګرتیا ر ضرر نه خالی نه ده فیر رجاک الله واپس کی تعالی را الله یې ډلې سره دینا هدا اجازه غواړي ستانه د پاره د وتلو هوا توه بالکل موځي تاسو سره زما بالکل بنوځي نفی ده لن تخرجو بالکل بنوځي تاسو زما سره چاروم او بالکل بنوځ نه زما بالکل بجنګ نه کوي زما سره چې کم دنو زما و ملګرتیا کې دشمن سره یقینا تاسو خوشاله شوي پنا سبانه پاول زل یقینا تاسو سره درست پاد کیدونکو مال خالفین فلا تصلي على ادم من امتا دمر نرستو سره مامله دا وکا فلا تصلي على احد او جنازه مکوا په یوتن باندې دینا چمړ شي چاره هم جنازه په اونکه فلا تقم على قبره او مودرگا پا قبر دبانی تپار دوا و غیرام دوا پی مکو دکا چه یقیناً دی انکار کرده دا اللہ نا حضر پیغمبر نای او ملو چه دیو دیونا فرمانا او ام باسقون او دیونا فرمانا یارا چه دا دمر بدرنگ گدی چه پیغمبر دوی دان سره ملگره کواما او پیغمبر دوی جنازه پی مکو دا مال و دولتی چه والا ورکڑی تا پا مزدو چی دی جوالا تو جب کامالوم حریان دین کی تعالی را مالونو او اولادونو ددائی یقینا اراده کی اللہ چا سزا ورکی دیل رب دی سرا و دنیا کی حووزی ساونو ددائی او دیوی کافران ویزا انزل سورتون دا دی کم دنو دا منافقانو گندا عملونا شدی دا پیغمبر دا اعلان پروانه کی او رستو باتی کی گی ویزا انزل سورتون آگه چه نازل کلشی و صورت فده خبره بانده چه ایمان روڑی پا اللہ بانده یعنی ایمان کی اخلاص پیدا کی اخلاص پا کی پیدا کی وجای دو ما رسولی او جیادو کی سرد فملگرتیاد پیغمبر کی بیستازن کولو طول منم اجازت خوالستان مال داران دادینا حوائی دی پریک دا منگل را شمند ناستو سرا مال قائدین سرد ناستو رضو بین یکونو خوشاله شو دې د واجنه چې یقینا بیا یې کوونو په دې باندې چې دې سره د جنا کو مال خوالف مخ یو ذلوي فقیل قذو مال قائدین کینې سره د ناستو بیا وی فقذو مال خالفین خالفین وی درې میونی زرنان حکم مال قائدین اغا طولی سغید مذکر وی زنانه با که داخل وی خو تغلیبن زنانه با که تغلیبن سوی چه کینی سرد ناستو نو ناستو که زنانه امراد لی چه زده خود سرد سا کین از سرد خود دلتای پی تصریح اکڑا رضو بیا یکونو مال خوالف زکا خوالف جمع دا خالفتون دا تخالفتون دا شاگئی چه کمدن و رستو پاتی شوی جینا کائی نو بنگلی واچا وان کینا او لوخی و سرسکا وان دینزا او مشین تا هم چه کمدنو دا غلقا وان کپلو تا هم مشین سکا وان یعنی دین پسی مند و حل او د دین خدمت کول دا د سړو کار دی. صرف دنیا ګټل او دنیا کې د کمندونو ناستا او ټیم پاسې نه خوځم تیری خوځم تیری. قرآن وی مالداران چې دی مالدار د مال د غم ټول شپ ټوخیږي وای کنه. مالداران چې دی اقبال وای عمر نشای دولت مه غافل هم ته زنده ای ملت بیضا غربا کدم ته عمر نشای دولت مه غافل هم ته مالدار د دولت پرشه کې زمنګ نه غافل له زنده ای ملت بیضا غربا کدم ته. دا دین د غریبانو په وینو ژوند دی. مالدار نی وزګارو هغه د خودونو نوزګاری نیو. کله شاپنگ لبوزیو کله پکنیک لسکی بوزی کله سره لوخی وینځي او کله سره دوړي صفا کوي. هرازو بیا یې کون مال خوالم خوشاله شې په دې باندې چې شیر دې سره د ناس سجنا کونا موري خوشاله وا زما چې کوم نوزیو شو پکې نه پتا نه وا چې خور به به وختا بیا یې کون مال خوالم دې چې کوم نو سره د ناس تو پاتو به علا قلوبهم امور لگول شوه ده پسلونو دهی بانده اخیر مور راغنو هم لایب قون دهی نو پویگی. لیکن رسول بشارت مومنانو تا خر خلق پا کشتا خام. لیکن رسولو پا پیغمبر او آکستان چیمان راوله سرد جنا جادو بی اموالیم تا منافقانو پا ایسا کی تا مسلمانانو تذکره کی تقابل تا منافقان ده تا معلوم شی او دا مسلمانانو پا ایسا کی چې مسلمانانو کوم آیاتو نه پای کې د منافقو تذکرہ وکړي تاکیږي تقابلا. خو پیغمبر او هغه سان چې مان راوړل دي سره ځنا هغه جهاد کې مالونو په بدنونو اولای کلام الخيرات او دا که سان چې دې سهيله دي فائدې او خیراتونه نعمتونه اولای کې من صالحین او دا دې کامیاب تیار کړل الله دی لرا چار کلی اللہ دیلر باغونا شبایی کی بلانی دامین سندونا ہمیں شبایی بدے کدار کامیابی لویا فجال موازیرون من الاراب داو زورنا بانده چیانو تا نرال البانے کر الموازیرون یو مطلب جادی شدین مراد بانے کردی مراد کسی چه بانی گرد لکا حقیقت کی وطا عذر نو خلکا سی بانی گرد حقیقی معذور نو. دا باندو والا دو قسمو یو پاگی کی دا دروغ بانی کولی وجال معذرون او دویم قسم دمرا متکبرو چه غزر پیش کول درو غزر پیش کول لهم را نگل این پریدوان مالا مسئله دونا نونا دولا کنا پس با منگ دپسی زود دتا بوایی چه یارا کور که وڑا بیمارا وخاو منگ بازده تلیگی آئی وقا عدل لزینا او سنه بلکل دا چهو شاقی که زده و عینادو ماغی غبهانی پیش کول لهم را ده مدا چه ده معذرون نمارد حقیقی معذور دی شغل اندو شل بیمارانو حقیقی معذور ماغت مراد دی. اور آلت بانیگر دا پاندا چیانونا لیوزن اللہم حضید بارا چی جازو کلیش دیتا وقاد اللذین حوکینا صلاح کسان حقی وزر لوم راند چی دروگی ویلیو پا اللہ و پیغمبری سیسیب اللذین آزر دشو برسی گیا کسانو تا کفر کړه دین لازا درد اونکه لیسا لزوفا ولا للمرضى چې کوم حقيقي معذور وو ساغه ذکر کړي. دا دوه قسمه یو هغه چې داغه د بدن طاقت نه وو بیماران وړاندو شلانو چې د بدن طاقت نه وو او دوی ما وو چې داغه مالی طاقت نه وو. دواړه ذکر کړي تفصیل سره لیسا لزوفائی نشتا چه کمدنو پاک کمزورو کمزوری بوډاګان دي نری نرچ کی کمزوری دي والا للمرضى نه پنا جوړه باندې او نه پاکستان باندې لای چې دونا چې دینه مومیا غا چې وی لګي هر جن ستنګ سیاو ګنا په دی باندې ګنا نشته اذا نسهول الله وکلا جری خیر لټي د دین د الله او پیغمبر یې نسهول الله چې اخلاص کې خیر خوایي کوي دا الله او پیغمبر مطلب دا الله او پیغمبر خیر خوایي دا الله دې دې خیر خوایي دا الله توحید بیانول دا الله رب العزت د قانون بیان کول دا الله تعالی د دشمنای نه کمدن ځان بچ کول اقامت دین د دین حاکمیت راوستل دا نصیحت لله دی نصیحت لرسول د پیغمبر باندې ایمان راوړل او تعذیر توقیر مدد کول داغه د سنت ترویج کول داغه په ملګرتیا کې د دین اسلام د غالب کېدلو لپاره جهاد کول چې دین اسلام په ټوله دنیا غالب شي داغه دین په ټوله دنیا غالب کول دا نصیحت لله دی اوزا معذور چې دی نو دی به د کمو څنګه کوي چې کلي کې پاتې شو ځانه سهول الله ورسول چې دی دلته ناست دی دلته خلکو له د دین خې د خولی خوروغه ده نو جهاد ترغیب ته کوي ورکي د انفاق ته ورکي ترغیب ورکي او نوجوانانو ته وایي زما دا خپله غه کې نو تا به دلی دل بچې په تا خو لاره هم کړه دی ورشه که نه دا کار کوي دلته او دلته د الله د دین خدمت کوي یعنی که سنګر ته نه شي تللی اول ته عاجزه دی په دلته چې کمدنو مجاهدینو له ترغیب ورکړي جهاد له او دلته چې کمدنو هغوی له شنده وکړي او دلته د الله د قانون دپاره د خلکو ذهن جوړ کړي او دلته د پیغمبر سنت خواره کړي تا دلته خدمت خودی وکړي که نه هله به چې کمدنو د باندې حرج نه وي خان هله په دا حرج نه وي که دا یو هم نه کوي نصیحت لله او لرسول نه کوي او سنګر ته هم نه ځي نو د باندې ګنا دی بیا ګناګار دی مال المحسنین من سبیل نشتره په داسې قسم نیکانو سه ملامتیا مال المحسنین دا یې چې کمدنو وزه د چا وکړه اسم ظاهر اکڑا بزاید زمیر یعنی ما علیهم پکارو خنومی والا کی خود چدا محسنین دی گوره نشتا بزا سی کسم نیکانو سملامتا حل آده بخونگ محروبان او نو پاوه کسانو باندی ست گناشتا دی او نشتا گنا پاوه کسانو باندی چدا ماتا وکاچ پاوه وقتی شرا شریطا تا لتا ملوم داجت سوارک دی لرا حغیر آلال صحابو وی حضرت منگل سورلی نبی علیہ السلام میں سوکم چکے میں تیاری میں تقسیم شوئے نوری نشتے خلتا تاواتاوے لا جد ما عملو کم علی زنمو تورتاوائی شنمو مزاغا چی سوارکم تاز باغی باندے واؤڈی دے استاد مجلسنا حاصر گیر دے بھئی گی دو خود وجنا دو وجد غمنا چلی نمو میاغا چلی یو لگئی سخت پریشان دی سخت دی پریشان دی بری باندے چول پاتی شو صحابہ لوی اولیاء دی نبی علیہ السلام پیغمبر دی سورلائی نشتا نشتا رے او پیغمبر سے کمدنو مخفا دے غیل نور کی صحابہ جاڑی اس یو صحابی سے کمدنو گڑ تنخی جی او یا دیوال تھا شمار و تا کروڑا کی و تا وہ جزا بچے تا پاس او یو تنخپا نور کی زمکلا شیخا دا چې کمونه دی سرلو باندې دی اے هو خوش وروالو زی شپاوا کې والو زی دا چې کمونه پیغمبر صحابه هغه چې کمونه نشي کولای هغه وای میرا علی بابا په دیوال کې راسته مارې کروڑو کوی وای دې لبچې په پاس نه کوم خبر راوسته هو الله ما ينم تفيز من الدم حزنا دوجد غمنا الله يجد ما ينفقون هذه وجنا شدين نمومي الله يجد شدين نمومي آغا شدين ولغي إنما سبيل على الذين يقينا ملامتيا بحاق كسان وباندا شجادت وارستان وديد مالداران خمالدار دي رضو بأن يكون مال خوالب دي خوشالشو تشيش کندن سرد جن کونا مال خوالب سرد جن کونا فتوبا الله امور لك ولد الله بزرون ديباني فهم لا يعلمون فدين نبوهيكي يا تدرون إليكم شه نبي عليه السلام ده تبوكنا واپس راغي نبي آبا هنه شروع شوي يا تدرون إليكم باني كتاب سفاو كتاب سوا پس شديتا ایس وزر نو جنا کو سرا سرم ناس کو کور کی جنا کو سرا خوش آلو یا تذیرون ایلیکم دیجے کمدن بانے کی تاس تا پاک تاس واپس تیدی تاوتو آیا لا تا تذیرو بانے مکوئی لن نؤمن لکم بالکل من یقین نکو پتاسو خبر نمان استاسو بالکل منگا یقین نکو پتاسو باندے قد نبان الله من اخباركم يقينا منغا خبر كدو الله ده حالات استاسونا استاسو منغتا طول حال الله ولده استاسو طول حال منغتا چا ولده قد نبان الله من اخباركم يقينا خبر كدو منغا الله ده حالتون حالات استاسونا وصير الله عملكم او يقينا ويني الله عمل استاسو او يقينا ويني الله تعالى عمل استاسو او پیغمبريهم دا رویت د سترګو ده کنه ظاهری په پیغمبر ظاهری رویت کول شي دا الله سره د الله د شان مطابق ته او پیغمبر ظاهری عمل لیدل شي کته وای چې پیغمبر یې ویني او هغه ته کمنو حاضر ناظر ده بیا وګورو ورپسې آیت نمبر 105 فسر الله وملکم رسولو بیقینی دا چې ګوري الله عمل ستاسو او پیغمبر یم او مومنانو نتی وینی وایا بیا مومن نی کنا بیا نی مومن دا ظاہری عمال لی سماتو ردونا الى عالم الغیب و شادا بیا بوا پس کلشی تاسو زنی وی عمال نبی علیہ السلام سمینی عمال و تا پیش کی اعمال و تپیش کی دا غلطی را غلی دا غلط شوی دی اصل روایتو یو تو رضو علیہ اعمال امتی نا غرزت علیہ اعمال امتی اصل روایت دا غرزت علیہ اعمال امتی امت اعمال ما تپیش کلی شو پیرس راتو خودلی شو نو ما په نیکو اعمالو کې دا ولیدو چې د جمعات ته څوک خسنې لري کی او په بدو کې مې دا ولید چې جمعات کې څوک ښکار کې توکانې توکي دا مې په بدو اعمالو کې ولیدو په بدو کې مې دا څوک دا مې په بدو اعمالو کې ولیدو نو دا روایتو شور عزت علی اعمال امت نو هر شیر راوی زادان غلطی اکرانی تو رضو ایکو تو رضو تو رضو علیہ پیشکولشی ما بانی عمال دو امت ما بانی پیشکولشی پیو سر زیاد کرو وید پیرو دو جمعی پر از پیشکولشی حالانکہ روایت داو چی دو پیرو دو زیارت پر از عمال اللہ تا پیش کیجی اب تک دو رضی ریکارڈ برزی دو پیر پر از امزی او دو جمع پر از زیارت پر از امبر جی نبی علیہ السلام می زپا دیو رز نفلی روجہ نیو ما چیزا ما اعمال در روجہ پر ٹیم کسی شی او روجہ پر کے پیش شی دا غین اجور کوئی دی پیر او د زیارت پر از نبی علیہ السلام تا اعمال پیش کی ورسلہ لگا زیاد اکڑا ویدو مور او پلار تم سکی گی مور او پلان ته پیش کیږي دا چې کمدنو روایتو کې غلط تصرف شویو اعمال چې نبی علیہ السلام ته پیش کېدل نبی او تداول وی چې انکا لا تدری ما تسو بعدک تا تا پتا نوا ناغیل بانا ناوی اصطلاوی او عرض اجمالی دے بل عرض تفصیلی دے اجمالی کی گی و تفصیلی نہیں کی گی دا سی خبری دے شیو پلار تا تو دزوی ریکارڈ ہوا روائی او پاگی کی غلاوی زناوی ڈاکوی اپلار خوشحالی کی خپکی گی دا خود پیغمبر خپکول لی چه پس دا مرگ و ارتدا زمون گناو نا پیش کی گی لا خوفن علیم ولا میعزنون اتوفت الاجیبان لی اعل سنت و شیعہ شیخ خان بادشاہ سے رحمه اللہ ممد ذل حلالی کتاب دے دا قطر شیخ سے اتوفت الاجیبان لی اعل سنت و شیعہ او پدی کی بڑی مسئلہ بحث کرده ہے بڑی روایتونو ثم تردونا الی عالم الغیب بیا بو واپس کرشی آغا ذاتا چی پوزو پٹو پکارو خبر بکی تاسو پاگ چی تاسو کول تیالکون باللہ دی ذرا چی قسمو رکی پا اللہ بانی تاسو تا ایزان قلبتم الیهم پاگ چی تاسو راو پس شدیتا در صد پارا قسمو نو مقصد صرف داده چی مکتا بیا بیا مو آیا چی ودلا ودلا بے غیرت آغای او چه رستو بادشه و آغای بدده مقصد ده چه مکتا نور اشاره مکروی تده ده پارا چه تاسو مخواڑا ویده دینا مخواڑا ویده دینا صف پلشه ده پارزوانو نمخواڑا ویده دینا سوال دا خورده مطلبو شو تده مقصدو چه دیتی سواره او پی اللہ مصحابه تو وی مختیواڑا وی جواب داده چه ده مقصد داو لطور زوان هم چه منگ ملامتا کوئی ما منگ ملامتا کوئی ما او اللہ تعالی چه وی فا آر زوان هم و اللہ وی ده انسانیت نواتل ده سیره ده روکشی لرک دا شه دا اعراض ده نفرت ده دوارو اعراضه نو که فرق ده یقینا ده گانده او ظاهر دې دوزخ جزا مې ماکانو یکسبون دواجه داغ نه چې دی کول قسمونه کوي په الله باندې لترضوانهم تاسو خوشاله شئ د دینا صرف تاسو خوشاله ول د پاره کته تاسو خوشاله شئ یقینا الله ان رضا کیږي حکم نه فرمان نه الله تعالی ته نه رضا دي الا رابو شد کفر و نفاق الا رابو باندې چان او د باندې والا دې سخت په کفر او منافقت کې د دین د ترقای لپاره هر یو سړی له د دین د ترقای لپاره ضروری دی صحبت د صلحاو د نیکانو صحبت ډیر ضروری دی دا طلبه یارا تبلیغیان رونه د دې چې د مونږ کې استنا سره دین کار کوي د دې وجه دای چې د صحبت د نیکانو کولیان مونس کی ام سستی کئی گناہ بانی ام ایلا نہ کئی ذکر دی صحبت دا بادان ہوئے دا نیکانو صحبت دیر ضروری دے خیو سڑے دا دنیا کار ہم کئی او خیو سڑے سکول تو ہم زی اگر دی افتوار دی یو عالم پا درس کی پا ارز نشی کئی دے پکار خور رضو چینی مگین تا شلمین تا دے دا نیکانو پا صحبت کسی که دے پاتے که دے کار رض نکی گی نو افتوار دی او گینٹا چی کم دنو دے دے او نیک مجلس لذی او اغسر دی کینی یار دعا پی پس دی خود دیر چی کم دنو دا نیکانو صحبت اختیار ای پا دی سر بردین محفوظی کدا سینوی نو رست رزبا رزب دین کی سستی را دی او پخکتا با چه کمدنو را دی باندشیان آغای دا نیکانو دا صحبت نمحرومو پچه دا نیکان دا صحبت نمحرومشو نو جلون احساق شی جلون احساق شی او آغای بیا پا اللہ پا حکمونو ایلا نکی نو دا علمی مجالسو نلری بی اوس کې یو سړی په خار کې وي او هغه ټی وی تا او بدرنګ مجلسونو ته ځي او نیک مجلس ته نه ځي هغه هم دک کړي ځکه حکم دایر مال علت وي باندې شیان د دې وجه نه په کفر او په بی دینه کې سخت نه وو چې ګینی باندې شیان پر دې وجه نه چې صحبت د علم مجلس د نیکان و ته ملاوي دو کوکه او سره په خار کې وي هغه تر نیکان مجلس نه ملاويږي راغون په کفر او په بی دینه کې د ټولو نه څه دي ها بیا بدرنګ وي حالا را بو شد کفران باند چاند سختی په کفر او په نفاق کې هاوډیر لایق تی چې په نشي دی په احکام او هغه چې نازل کړی دی الله تعالی په خپل پیغمبر او الله په دې د حکمت والا وامن الارام اوس سمره باندو کې دی نو دومره خدي اج سمره خاریو کې دی په پتو وطنی چې په قل هو باندې مسکیږي بغیر د قل هو نه مسکیږي وګو قل هو لم نوردی لم یلد په موجه غلط لیکوایا تا حدود ما انزل الله علی رسوله الله په یو د حکمت والا ومن الارای و یتخذو او زنه د زمیدارونو او د باندې چارونو هغه سوکتی چې جوړ یاغه چې نسی او جوړ یاغه چې خرج کوي تاوان وی ټیکس ته وي پیدا بیل په سالانه ټیکس ورکه زکات ته سالانه څه وي پی ټیکس ورکه او انتظار کوي په تاسو باندې د تکلیفونو تاسو باندې کې د تکلیفونو انتظار کوي چې ته وو ختم شو اوس په ختم شي په دې باندې د ګردش د بادای عذاب په دې را روان نه الله دې ورزون کې په یزات فمن العرب او ځنه د زمیدارانو نام او د باندې چانو نام غري خپه کې شتا کدا مقابله وای ترې مخینوهم او کر دې زاینا سلورم ایسه شروع کای هم آخر کې مؤمنان راوړل فمن العرب او ځنه د زمیدارانو د باندې چانو نام سوکتی چې اخین کې پالا او پر درستانه او نیسی او جوړ یاغا چې دی لګي سبب د نزدېکت فریضه الله او سبب د دواګانو د پیغمبر چې موږ د پیغمبر دوا وکړي حالا خبردار یقینا دارې سبب د نزدېکت د دې لپاره الله ته په نزدې شي او یقینا چې ذنب کې الله دې لرا په مهربانه خپل کې یقینا الله رب خون کې مهربان.